أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات للغيب قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واجروهن واجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ده سورة نساء أولني حصة شروع او پدی کی اول آیات کریمہ بطور تمہید او براعت الاستحلال چه دیو آدم او د حوا علیہ السلام اولاد یی نو پیوب البانے با ظلم زیاتے نکوی دیوب الحقون بنوہی ان کی صورت کی دماشرِ اصلاوہ نو احکام ذکر کول قوانین دماشرِ د ٹکے دو او د امن دراتلو د فساد نه د بچ کے دو نو تردیزِ پوری دیارلس احکام دیارلس اصول قوانین بیان شل درعیت چې د یتیمانو د مالونو حفاظت وکوي د یتیمانو د نفسونو حفاظت وکوي زنانو لداغي مہرونه باور کوي دارنګي حقدار له حق ور کول میراثيانو لا د بیوقوف د مال حفاظت اعمال پا شرعی طریقی سر تقسیم ول زنانا د فحاشای عریانینا بندول او خزی پا میراس کے نو اڑ لکی گی مال پا میراس کے اڑ لکی گی دا مشرانو بی قدری بی احترامی بی ادبی نکول دارنگی تفصیل د محرماتو چکمو زنانو سره نکاح حرام دی داغی بیانو شو او یوبل مالون دی یوبل پا ناجائزی طریقی سره نخوڑل دارنگی نهی عن الودوان زیاته نکول او ایفاع الحبود عهود وعدی پورا کول د دوستانی د تعلق وعدی برابر اول اوس دې زنا بیان دو سوال لسم حکم دی چې مشری بد ناری نه ورپسې دا چې خزا او خاون کا لروان شي مرورتیا راشي نو دا یې پمیس کې جوړه کول الصلح بین العشائر آیت نمبر 15 درشم کی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا دانا چه من خزا و خاون روانشی و خب کی چخ چیوو اور وانے راولو چغلی بیزایو کی شپاڑا سم حکم تفرید پا مخ کی بانی د توحید مسله او د نورو حقدارو حقونه هغه بیانې پدی احکام باندې چې سوچ کړی شي رجعی دریوتا کیږي حاصل درې خبرې دي. او حدیث پاک کې دغه ته اشاره ده من قتل دون مالی فهو شهید د خپل مال په حفاظت کې بچاو کې چې څوک او اجر شو دے شهید دی. من قتل دون نفسه فهو شهید ته چا وجلی او ستا لاس پہ بر شو نو خطو گناہگار نے خوکتے و وجل نو شہیدی عزت دل آخری بھی عزتی دی کئی او تا دفع کئی وغی کی او وجل شوین رسول علیہ السلام وی شہیدی اسلام کی او شریعت کے چرتا دا دوستوب او دا بغیرت سبق نشتی ظلم بنا کئی زیادے بنا کئی خود عزت حفاظت د مال حفاظت د نفس حفاظت تعالی شریعت دا اختیار در کړی دی. د پختو متلوم دی وی مال می د سر نه قربان او مال او تن می د عزت نه قربان دا خ متل دی در دا حدیث معنا ده مال میں دا سر نہ قربان مال او سر میں دا عزت نہ قربان واقعی دا خبر دا اس پاتش و داستا پو مال کے نقصان سوک کئی عوام کئی بدن کے دا نقصان حاکمان کئی او پو عزت کے نقصان اغا بدرنگ خلق فحاش خلق زناکار بدکارا دا پو عزت کے نقصان کی دا معاشری لناسوری بدفلق خلق زناکار بدعمل دا پو عزت کے نقصان کی عوام پا مال کی حاکمان عہدداران پا بدن کی او بے حیا خلق پا عزت کی خیال درا رہے اس ارکلا چھ دمال احکام بیان شول دارنگی د نفسونو د حفاظت حکم وسو او د عزت د حفاظت حکم وسو د ټولو کې او ور مخکله معاشره به جوړي د جنت ماحول به جوړي مدا صورت د دې زمواري کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الدنیا حلوۃ خضرا دنیا خوږه ده اوشنا دا نو خوگی لا مچان ډیر زی اوشنی لا زناور ډیر زی مطلب د رسول الله دا دی چې ځان نه مچان م جوړوي ځان نه زناور م جوړوي حلال او حرام نه پیژني او قدر راجه وکای دا تبعید دا دروکا دا هلاکت دی. دی احکامو بار نظر از غلوی دا غدریو تیرہ جکی مالونو دا بدن او دا عزت او دا حیا. میر سیب رحمت اللہ تعالی علیہ دا غینا ما دا سی اوری دلی و ما دا للی کلی دی دا شر قرآن رحمه اللہ نا زیاد قرآن کریم قائد محترم سیب ویل دیر شکرات ویماتے ویل دی او اغی میر سیبی ما تی دری درش کرتا ویلی دی او ترسو پر چشو القرآن جندیو نظمان اکابر او ساغر گوا دی اغا درس نکو در رمضان اب درس لراتلو فخبلا چوٹیانو کی بیکو او پا اصولو کی لکلیم دی چکو اسم شو القرآن جندیوین ما بد اغن قرآن وی ازب اغن اتلم داسی مین او داسی مہارت ول اللہ تعالی ذکر ورکڑو محبتی ہو وفادارو نم چی دور حدیث کو نزا امیرم پا آقال راغلیو نمانگ تے پا دی تلو تلو کی بدا سروانو زڑا برندوا پیمانگ توحید او ایمان دا دی زین اوڑے دے توحید او ایمان ازدکی دا مانگ دی زین ازدکڑی دی ازدا سوار لسم قانون دے دا کور دا مشرائی چی دا بدا ناری نئی عمومی مشری بدا دی او مشکات شریف کی حدیث امراضی رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اذا کان امراؤکم خیارکم کلج استاسو بادشاہان نیکانی و اغنیاؤکم صبحاءکم او استاسو مالداران سخیانی زکاتم پٹے مور کی سرسیہ مور کی عام صدقہم کی و امورکم شورا بینکم او کارون استاسو پمشوری ویا فزار الارض خیر لکم من بطنیا نو دزمه کی پاسه طرف دل دلان دی طرف نغوره دی مانا جن دل دمر نغوره دی خو اذا کانا امراؤکم شرارکم کلچ استاسو حاکمان ناکارشی و اغنیاؤکم بخلاءکم استاسو مالداران شومان شیا بخیلان شیا و امورکم الی نسائکم او استاسو کارونا مشرعی خضطا والشی فبطن الارض خیر لکم من زاریا نو دزمکی لان دی طرف در بیاد باندینا غردی او دن اگورتو پا وادونو کی او پا خادو او پا غمونو کی اختیارون دی خضو ارس روان شوال راجا بازاری و مینا بازاری دا سیڈک کی دی جی دخپیو کی خودلو زیب کی دیشتی دا سی بدحال شورو دی او پروج پخلبانی هم فحاشین سک مخ ناڑی اور یانین بے پردگین مخ ناڑی دا خو اللہ رحیم کریم ذات چی منگ بانی گٹی نراو رئی اور ربانی نراو رئی دا بزن کی کنول غواڑی عمومی مشری دا با دناری نوی او زنانا صنف نازک تے نا پا غم کی دا ٹنگی دو دی او نا پا خادائی کی دا ٹنگی دو دی او مقابلہ دیر اگرانا دا عوام سر پا اختر شو قدر کی گرانا دا طالبان سر پچھوڑے نجوٹے کی گرانا دا او دخل سر پا غم خادائی کی گرانا دا خال شیخ صاحب زید مجدہم وید دریو قسم خلق مقابلہ گرانا دا الرجال قوامونا ناری نہ چیری سڑی چیری قوامونا للنساء نگرانان دی قوامون مشران دی علی النساء پزنانو باندی قوامونا علی تعدیب النساء قوامونا علی مصالح النساء دی مشران دی او دی ادریدن کی دی پا مصلحتنو دا زنانو باندی دا غید مصلحتنو خیال بساتی امیران دی حاکمان دی وجہ بما فضل الله بعض ملا بعض پس سبب دو غرواری ورکا ورد اللہ تعالی زنو دو دیل رب زنو بانی بس دو شرول اللہ غرواری ورکا دیتا علتی وحبی وئی وحبی طریقی سر سڑو کی طاقت دو خضر سیوا دی زکا سرور خضی یو خوان لا روا دی بیک وقت وخضی لا یو خضی لب بیک وقت سرور خواندان روان دی کن بما فضل الله بعض ملا بعض لا تتمنوا ما فضل الله پیش دیگر بدی باندې بل و بما انفقوا من اموالهم پدی وجا چې دی لګی د خپل مالونو نا و بما انفقوا من اموالهم عقل کامل دی تدبیر خستی طاقت سیوا دی اعمالو کې طاعاتو کې دی و جنا نبوت هغه په سړو کې راغلی دی وما كانت نبيا قط انسا ولا عبد وشخص زفت عالي دارنگی بادشاہ آبدی شاعر داغی اقامت اغب سڑے کئی جہاد جمعہ ایسا زیادت پسکی پا میراس کی دا طول چیزن دا دلیل دا دیری چی سڑول فضیلت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنگ جمل ته د صلح د پاره تلوا اصلاح د پاره امیر دا نه ولکه جغه امیر وا او بما انفقوا من اموالهم مالونه بلګی کنه او ما ته تمخ کیلو رب دادی فضیلت غیر اختیارو کی و تمنا نه کوي بس دغه مشری سړو لا والدا تسلیم وکا او قوامونک قیام الولات علی الرعیه لکه څنګه چی بادشاہان پر رعیت بانی مسرات دی دا سی دیم دی فصالحاتون نیکان زنانا قانتاتون تابداری وی چا تابداری نو دا اللہ تابداری دا رسول اللہ تابداری او دا خواندانو دا جہز حکمونو تابداری حافظات للغیب حفاظت کون کی پا وقت دا غیر موجود گئے د خاوندانو کی د عزت او د مال او خلق وی کنا وی خاون خزه په خاون بار ډیره مینه نه دا خاون په خزه ډیره مینه وجدا دا چې ځان مړ کی والا نه په خلو وی نه په بل سی نه په مسافرو وی او چې سو غټی نه ما خام لکور تراړي تکلیف زیات هی برداشت کړي د دې کور کې خپل چې دغه غټه واټه ده خپل کور کې چې دغه بشری وته یو حد کې حاصله ده عمومي بشری به د ناری نه حافظات للغیب فی غیبوبه الازواج بما حفظ الله زکه چې الله تعالی د دې حفاظت مقرر کړل په سړو باندې نو کوچ دو ته کوچ لو کنه د دې حفاظت په سړو دي نو دې بداغت مال او د عزت حفاظت کوي او بما حفظ الله په سبب د حکم د الله تعالی د حفاظت نج خاون دی لړشي دی وټایل او بهر او دا کندوتا خانه کیږي او په چنه چور باندې او په چپ سونو باندې او په چې بیونو باندې غور کوي دا خيار خزر ده او سړی باری اجزانان زانو وجني او چې راځي دی ارسال زولی او خيار زنانه هغه دا هغه بچت کوي خپل گزاره کوي او سجدا کینو یو کارو کینو بیا بلو کینو بیا بلو کی بیا بلو کی ډیر کارو نداسي چې خوندان هغه دا غیر نه خبر ادي ولا ترتیب برابر کړي او چې او خيار زنانه نو هغه دا سی او چې کلا ازم استاد بوی وي سو قسم خزی دی کنه یو ناس تا ناسخوری نه دا او بل چه ده شنشون دا خاپیڑا دا او بل در لنگا بیدار دا زمان سلطان جان بابا زید مجدوم دا ادب و خو زبردست زمان استاز شنشون دا خاپیڑا چه سر خپل زینت سره کاری خواهست سره ار وقتی شون دا پیڑا ساتی او یو ناس تا ناسخوری نه دا بس طول جن پناز بانی تیرهی او ډر لنګا بیدار چې بس جنگ ته بډی والی گاون کې تیم خلق تنګي خاون تیم تنګي او زامن تیم تنګي ډر لنګا به ډر بس درز باندې ورلا سي نه دا قسم دې خدای له یاد ساتي ځان پکې ګوره خزو چې ځکه پکې کم ما بابا لي کیا دې ما کې نه شورو اصلاح کړي حافظات للغیب بما حفظ الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیک زنانه علامه خود ریدا نیک زنانه کم ده رسول علیه الصلاۃ والسلام اذا نظرت الیا سرت کا چې وګوره نو خوشاله کی دی برمی لاس ته تنظیم نه جوړ کړي پې پیشت کنه په دې باندې ته جراشي کورتا سړې وي چې بس یو کم سلیم لکړ دی وسو جوړ پاتې وو سړې بار ستړې ستومانه راشي او کور کې ځال لچې دنا دوزخي نو بار بیا خوشاله دې سړې مېش آنګه کې آزارې نه باشل کسه را با کسه کارې نه باشل اذا نظر تیری اثرت کا چې و تو ګوري خوشاله کې دي او بل اذا امرتا اطاعت کا چه حکمو کی دے پیزار کپڑو نور جی قربان بس برابرو میں اس عرصت یار دی لگ او اذا غبتا نہا چه تا نئی حافظت کفی نفسی ها و مالی ها دا مال افادتم کئی دا نفس افادتم کئی دا بچو افادتم کئی دا لور ندا خبری کی خاون خبارو تی لکا بچو سرکور کی خدا ناستی سوکی دار خدا دا او رسول علیہ السلام دا زنانو دا پارا لن نصاب د جنت وی د لن نصاب مزي موکړی شزو نبی علیہ الصلات والسلام وی ان المرأه اذا صلت خمسا زنانه چې کله پینځه منځونه کوي او چې موز کول شي لکه عذر وطنې کو عذر وطن موز پینشتي قضا پیم نشته و صامت شهرها او روزنی سي چې عذر وطنې کو عذر وطن قضا براوني وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا اشکات کی ردید انسانی کی وفی روایت وَأَطَاعَتْ زَوْجَا دَخَوَنْ تَابِدَارِ كَيَو دَخَلَتِ الْجَنَّةَ مِنْ اَيِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاد دا چه ده جنت پا کم دروازه بانی ورزینو دی تبا اجازه ایو چه ایماندار ای کن موحد مشرکا نئی اصنه چه پیر بابا بانی ایمانی دیوان بابا ترلیری بابا دیرائی بابا شم بابا دا ټول راجا کدای دغی باندې ایمان دی دا کفر دی دا پاغه ایمان دی فمن یکفر بالطاغوت او یؤمن بالله نو الا فقد استمسك بالورت الوثقا نو چې موحده د مؤمنه ده او پین وخته مسکون کیدا روزه نیون کیدا د خاون تابعداری کون کیدا نو د جنت په ار دروازه باندې ته اجازه چې په کوم اندازې دی ته اجازه او کوم خزه چې خاون ته خفی نو الله تعالی داغینا ناراضی الله تی ناراضی کی اوارا خدای چې خاون والله دعوت ورکی دي ته سوزر نه شرعی یا طبعی او دا ناراضی نو تر سهارا پوری ملائک پدی باندې چې دغه لعنت وای لعنت پدی باندې چې دغه وای فصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله او زه نه خدای چې دغه بلای کنه بلا بجلیګر بولې سه یو بیان مې اورېده مخ کې ډېر وخت شو یو سړی او خدای وا چې ملمه براله ډانګي به راغستو بل کار نشته ستاده ملمنو باچا چې تر اغله په ځنګل کې دی دی را دی اخکار لر اغله د سګتل دی دی خبر شوه دی چې اوس باچا دی وزیران دی او سره او که خدای به ډانګي راوالي دا بس قصې خدای تراله ورته وی باچا راغله دی او غره غونه کی مدار ولو کنو کوټه موټه برا کی او پلاټون برا پسوري کی کورنه بولی کی اسلام آباد کی غره مثال بدور باندې اغي دا یو انګور لوازر کی یچ نه او وطن چر غلال کا گازر ولو په هغه پلان کې ډیر مدار یو کو چې مدار یو کو حیران دی اوس بچا تا خاطرست کی چې غره خزمی ډیر په دغه باندې قرار کړی دا او دا چې در سره دا مدار چې دل کړی نور غره مل مپسې ډانګې را لې او سوال لو کا سو ته ته اعلان وکنه سیاسي اعلان نه خو لکه سم اعلان وکا وته وی راځه سامان ممن ټول چې دنه بداو باندې واچوي په کچر باندې بخرو باندې سلک ډیر سامان اور اروان ش سره د بچو او خلاصوم در دي غریبای نه خلاصوم دغه خیالدار چې کوټه راکې پلاټو راکې مال دولت او چتنو کری راکې چراله په زنګل پلار روان دی او کوې دی شاړ چې شاړ کوې دی د بچاو ته صح کار کوي لګو وګورو چې را کوو په ګشتي ګرشته دی تګیو د چې وی کته او هو هو هو هو بچاوې وې هار دی زبدا لال دی لال زبردست خو ير د زنانه په غاړه باندې وړي خوان کینو دا هو کمه کلبټ دی کنه بس وی ویزی اول ګورم تاسو ما پریز له ګورم چې ډېر خسته دی کنه او چې څنګه د کوې دا ته صح کار کوو باچا ولا شاته ټیلا ورکړه کته ورو ورزوله سړی ته ویځه خلاص بکړی دین بس د بلاوا او اخلاص بکړی دین زه پس فل غریبی کواو بيزي ميزي سراوا واګار سراوا زمیدارا کواو ته بلا نه خلاص شو لیکور ته پس راړې سویلې هم نشي بچان وخت وسړې سو یا وسړې خرابې سړې کنه واپس راړې یو بچی د ټوله شپه جاړي چونکی وی یا خدای پاکا کبا دوا کبا لاوا ک ارس ور دا بچی خوراله چې دغه قابو کړو او دې بو سره پروت خو مزیدار خو مزی به نن ټول شپه به خوبونه که ساري ډانګي را واغستو کنه او دغه چې دغه پړی را واغستل بیا ستوي کې دي شي کې قسمت یې خی او بوبو کې علوم کړی او ډیر او بچی دغه هغه نه وی خبر کې ناشتي بار ور وسره او به باسم د چې کله پړ ښکتا کو ندی کې بو کادر نشوا دغه دران شپه چې دران شو یاره سو کو سره ور خطلو راخیجه زور نه کئ کئ کئ کئ چې سر لره او خجولا یو بلا ته راوخته شیشه کا بلا دو پړې ور پر خدو وی پری می نه دی ګوره پری می نه دی خدی را سره کړ دی خبر سره کو وی سخ می نه سره کړ دی وی خدی را سره دا کړ دی چې پرمون زمون دی کوی ته بلا راغلی دا مونږ بلاګار دې ټول تھک یو د زدي بر راخیجول ما او خلاص میکته نه او بر را خطر ما زنی خدای داسې بلای چې بلاګانی دي تنګي په دې کنه په دې باندې ان بس وی ته په ما سره سخه وکي وي دا باچا په دور باندې بکی نه ما او هغه به وای چې زب بلا کې سړی کوم تا به یادې ان بس په دې کنه په دې باندې په خدای سره کړ دي خبر سره کوم نه زنی زنانه به ادا حالي دا کار باندې کوي فصالحات قانتات نیکانه زنانه هغه دي چې دا الله د حکم تابعداري د رسول الله د سنتو تابعداري د خاوندانو تابعداري او حفاظت کوونکی د مال او د عزت د ابرو د حیا د خاوندانو د ما حفظ الله زکه الله د حفاظت حکم کړ دی زکه الله تعالی د دې حفاظت په خزو باندې د خزو حفاظت په سړو مقرره کړ دی د دې بداغت د عزت او د مال د حدا هغه د حیا حفاظت کړي په آیات پیش کې پیرش ولې حافظات للغیب بما حفظ الله دارنګ یرونو دا یو توجیه سړی رضا کابرګام بابا نمالی کلی وا رحمت الله تعالی علی حافظات للغیب حفاظت کون کی دی نالی دلی دبادن سمانه وکړه نالی دلی دبادن مواضع د غیب سزایو ندی ما تا وګړه کړه سزایو ندی چا په دې کې د پټولو دی ستا سینه لا استاګیړه نور زایو ندی نو د دې حفاظت د دې نالی دلی دبادن حفاظت کون کی دی خسته کپڑی او خط زبردست برقا زبردست چیل فیض کر پتی بانے او چی دی پو گو بانی سادر کے خود ای او میڈم روان ای او نمخ پٹی او چکری والو بینی پر آجا بازار میں نمخ پٹ کی چکری والو بینی نور نمخ نپٹی چکری والو بینی نظر زندہ پنا کی چکری زندہ قطع حیانا کے مغاٹا پردنا کے فیض کر پتی بانے حفاظت کون کی دی د نالی دلی دا غپټو زینو د بدن بما حفظ الله زکه الله د دې د حفاظت حکم کړ دی دا خپل ځای کې ښکارا کوي او عام بین ښکارا کوي او الله ول د حفاظت سجنوم پیدا کړی دی د حفاظت سجنوم پیدا کړی دی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا الله ول جامې پیدا کړی دی ورقی پیدا کړی دی دستانه پیدا کړی دی جورابې پیدا کړی دی زبردست بما حفظ الله حافظات للغیب او رسول الله صلی الله علیه وسلم دو قسم خلق د جهنميان دي صنفان من آل النار لم اروما دو قسم خلق د جهنميان دي معنی دي دلیا یو قوم ما هم سیات کاذناب البقر یضربون بالناس لټکی دي کا هغه قوم دي هغه خلق دي چې د غواګانو لکو په شرمانه لختي بو اسره او خلق به ظلمن وای که خفیه اداری دی که پوج دی که پولیس دی که د سکول استاد دی که د مدرسې استاد دی که خان دی که ملک دی که نواب دی پلار بم ادب وال بچی لګی بیا د به وال بره کین د زنانو د ادب وال بګی سوک چ ظلمن وال کین دا ټول بګی داخل دی سوچ کا وګوره خوای ذیمون نساء کاسیات ناریات اغزنان دی چې کپڑے اچوري دي بیا هم بربړنی دي عالمانو وی وی ناشکر وای اوس ضرورت دا وی توجیه ترشته کپڑے اچوري خو بربړنی یا نره له واسطه ټوله بګی ښکاری او ټیټی جوړ کړی د بدن سارا هر اندام بګی ښکاری او ترخونه تربره پورې شتولی نستونی دورا دورا پنسی تربر راټوی دا پیشن دی او چې لوګو نه ښکته کیږي نو بس ډېر ارزښت کار کوي لکه نکاسیات و ناریات او مائلات ممیلات سړو ته وزان مایل کوي چې فلا رضی هغه هم ځان ته متوجه کوي کله او پانځه بلشلنګ ورکی کله بلسو مائلات ممیلات او خپل هم د انګریزانو د فلمی اکټرو د اداکارو طریقې خو غي دا ساړی دا پلانکې شه دي هندوانو لباس خپل هم دا خو غي او بل ته هم دا دعوت ورغی او مائلات ممیلات خپل هم د انګریزانو د پاشو اوریانو والا خوزو د انجیوز والا خوزو اغیطا میلان کون کی نور لبم دعوت ورکی جدا سے شئی خضر آگلی بی یو خضر طوی بی حتا اسلامی آباد تتلی پینڈائی تتلی لاہور تتلی پی خورت انا وی تان خستا دا غوا خدا دیم ندری دری تام ندری دری اغیو طوی وی استان زمان دا غوا خدا وی ساشی سی رحمت اللہ علیہ وی ستان زما دا غوا خدا ولی د دې چې کله ضرورتي او حاجتي ندې لمن راډو کو او یا یو غوي لګوزو او ته خو چې کوم غوي سره لړې نو دا چې زه د لاره پرانم د پړینا نو چې کوم تر تلل کوم غوي سکلړه د ستا مثال چې دن غسدې زمان استاد غوا غره ده د دې لپاره مونږ چې صحیح تنظیم کوو استاد صحیح تنظیم نشته چې کوم غوي سره لړې کله یو پارک کله بل پارک کله یو پارک کله بل پارک حیا او عزت پدې کې د جخبل خاوند دې په غي سره وخت تیر کا عزت سره جون تیر کا یره خو زبردست منطقي جواب اور کړې کمالی جواب اور داسې خزي هم دې ماته بر سره ختمي کی ها حیانا کې خزي او عزت مند دې خزي هغه ترت سو کته نشي ها جخبل چرګ دې حرامونه نه بل کرا غه نه چي او جخبل چرګ بل کرا غه چي چې خزه آرامړه شوله او داسې خاون دوست چې دا خپل کور نه خبريږي چې زما دا خزه څنګه را زما دا لور څنګه دا او زما دا کور څنګه دا دوست دی او حدیث پاک کې راځي دوسان بجرت ته نزي جنت د غیرتيانو زره ار دوسانو زره دی ار غیرتيانو نه وایي په مطلب باندې فصالحات قارطات حافظات للغیب بما حفظ الله د لیور نه پرده ده نو بیا د انده لور ور پېشي وي د لیور نه داغې نه پرده باندې چلم تا کار راځي او کور ته سیر دنه چلانو نو ځیناستی لکه عزت دې سوشه حیات دې سوشه غیرت دې سوشه او ډډه باندې لګای قبر کې وډړه نه لګوري کیږي د دنیا دا مستی خو بوشي لکه دا بلړ شي او یاد ساته د ست قبر را روان دي حشر را روان دي د تر د زینه پرده ده د ماسی د زوینه د پپو د زوینه د خورایانو ستاره پر نشته خو د مامین لاغي پرده ده دا ټول د پردی چې کله لحاظ وین او حیا او عزتي او چینه بیا به قدر راضي بیا زناکار راضي او بیا چې دنو فحاشه او ریانی راضي او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زناکار او زناکار ما معراج کی د کوی په شکل کې او زو د کتن قرب لې دو او چغي بدی والی دا ما په جانم کې چې ناوړي دل میرا ته جبريل السلام هم ملائکه را ته وی دی لبا تر قیامت پر د کسدا چې نه غملایي فصالحات قانتات الحافظات للغیب بما حفظ الله زنانه چې زنانه یې کډیر حیات من کر سکار دی چې تر راضی وي تاسو نه راضی راواري لکه زنیکان زنانه هغه دي چې حفاظت کوونکی ني دنالی دلی د بدن حکم زیون چې پناه دی په بدن کې بما حفظ الله ځکه الله د دې د حفاظت حکم کړ دی درې مطلب شو څلورم مطلب حافظات للغیب د خزی خاور پټي خبري راضي او بل سارا د کله کمزورتیا او کار کوي د خزی خاون ته د خاون خزی ته او حافظات للغیب نیکانه زنانه هغه دي چې هغه د خاوندانو دا غپټو خبرو چې هغه کم پټ اسرار دی او بل سر رازو ندی دا حفاظت کوون کی دي د شپې څخه خبرې دین وینا باندې کیداږي پدا چې سړیم لعنت ویلې شه دي پدا خزر هم لعنت ویلې شه دي حافظات للغیب حفاظت کوون کی دي دا غپټو خبرو د خزې خاون بما حفظ الله په سبب د حکم کولو د الله تعالی د حفاظت الله د حفاظت حکم کړی دی هن لباس لکم انت لباس الله او تاسو شرموله دي شرم وټای حافظ حافظ الله الله دی حفاظت کوي چې پرده وکا او تزار شرمای نه په حیا باندې نه په ارچا سره خبري ارچا سره غب ارچا سره لګیاواله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وی د ټوپای جمشید تغوکی دی اخیار دی اشنا او کبه دکړي کني کړي نن دی وار دی اشنا بس نن وار دی ها عمر دی جمشید کا کاشیر دی ټوپای فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ورځ په کر بس دی کنه واللاتی تحافون نوشو زوننا آغا زنانا چی اریگی تاسو داغی دا بدخویائینا بدخویائینا تچلو کئی فاعزو هننا نو دیتا نصیحاتو کئی فاعزو هننا بیان وطاو کئی آپ اخپلا بیان بانی نو پیگیو چی اوری ناغا پی تنگی گینو دے با خجتا سو بیانو کی فاعزو مطلب دا دے قرآن و سنت و شریعت احکام وطا بیان کی تقریر وطاو کی ناغا لدان لموز بلا نو او چسو کی وطا خی او برابری او اغپیم دستر گواز غیر لگی فاعزو هننا اللہوی دی خضوط نصیحاتو کئی نمبر ایک طریقہ کپدیو نشولا واجورو هننا فی المزاجعی نو بیل شید دینا پزینو در ڈڑی لگاولو کی کمرہ با نپریدی گونے بلسو کترانا ولی خوخپل کرتا با نپریدی راضی بنو واجورو هننا فی المزاجعی بیل شید دینا پزینو در ڈڑو لگاولو کی خبر پیشوی مغ دیوال تواړو زه پکې نیم سمې د خپل لې وا واجرهن فی المضاجع نو کپدیو نشولا وازریبوهن باب د ضرب یزریبو به وای بیا څه کوي وګریا ساته حدیث پاک کې راځي اتقوا الوجه والبطن مخبار به گزار نو ور کوي زکدا مخچدې داد شرافت زیدې او خیر تینا گزارنا بزان ساتی زکر دا دا امانت زیدی دا ستا دا بچو دا امانت زیدی دا ادب و حل بھئی شاپور چی رحمت اللہ علیہ زمان استاد محترم بے بیان میں کوئی مائی چلکا دا ادب و حل بکول غواری اسی نرائی گونی لختا و پاستا پاستا زیو نکانا پی ماتا وی شیخ سے ستا مقصد خدا ری جی چاپی کوئی پی ماتا جی ولی تب سنگا و حل کئی یا ولا وغماتم یا ولا پتونماتم یا ولا دبلماتم خپولماتم شابوش دې راځي په خبره وکړي ما ته پاگلا اے پاگلا دا خو چې کله د پلار په کور وا نو دارو دربلې بچا باندې په پلار باندې اوس چې واده شو دارو دربل په ولا سو کوي تبو ولا کوي دوايي بوله علاج بوله ته کوي راشه پاس پتانو کې ډېر شي پیسې لګي ساکت تک ساو باسا زر روپے راو باسا زر راو باسا وی دا خدمت خلق کئی دا خدمت خلق دا ڈاکٹران نمورد دا خپل خلق تی دا خپل زاری آدئی خدمت خلق دا خپل خلق خدمت کئی شتے پا کی خلق آسان خو آگا چو قرآن و سنت تناستی او نور چو گر اخلاق پا کیوں نی بد اخلاق اون پا گڑیر شئی لکا یقین ہو کار چی لڑ شو سکا ازا غریبی وی تا تا چاوی چرا دا نبرات لی کنا دا سی پا کیوں شوید دخلائی بندہ ما تا پا قلعو تنوی وی رات ای پرون ملګری چې راغلی وو تکلیف وو ته الله دې نصيحت ورکي وی ډاکټر ته چې بار زما دوای رال دبار راکا وی تا ته تکلیف ته کړه الته ناراضه کړه کنه راځي مراده کړه دا درته پتا دی ما خو نه دی الکه مریض تر چې نه ته اخلاق او عادات او خلقي دا وسره کول غواړي نو یما ته چې دارو درمل اوس پتا کای پیسې بدلی لګي بلدا کپڑی در لوینځلی اسری کولی ماشومان سنبالول ڈوڑای پا خول دار سو دا کور جارو کول دار سو جو چلا سو اخپا دیو علمات کرو او پتون دیمات کم لا پکٹ پرتائی علا وزیل اکتیارا وا وی شیخ سیباو دا خود را تخو ہوئی بس ٹکتا نو دیماتو جو ٹکتا کنا رسول علیہ السلام وی ضربا غیر مبرح دا سی وحل بنی لکت زناورو گندی شاگیل اندامو نامات کی اندامو نورتا چی نامات کی لکا او پدی بانی بیا احادیث در رسول علیہ السلام اغا دال دی نبی علیہ السلام احادیث پدی بانی دیر زیادتی سبحان اللہ باب الوصیتی علی النساء نبی علیہ السلام در زنانو پا بارکی چکم وصیتو نکڑی دی ویدی مثال دیکھا گی پختائی دیکھا نیغای ماتا بھائی کی خان آو آو نماتور سے دیکھو طلاق ورکول دی اور رسول علیہ السلام وی اسنه چې انتهایی وهلو کې او دردمند کړي دا بیا به ضرورت ته راځي ضرورت به څنګه برابر آئے او څنګه به ځنه پورا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي حق د خزی په خاون باندې چې نه ذکر کړي ان تطعم اذا طعمت شیخ پلا خوراک ہے نو پاگی اسی نخ پلا کباب بخوری وی بس آگا چی ماو گوری نو خوشحالی گیا غاسی ہو سلتم راڑل دی کن اتو تعم آئیدہ تو عیم تا و تک سو آئیدہ اکتاس زان لدی پی جامع فخدا اغیلم راڑی با و لا تضرب الوجہ مخ بنوی و لا تقبح پلار مور کنزل بوتا نکی و لا تحجر الا فی البیت او قبح کلا بون نوی چی اللہ دی قبیحا کا دا بم نوی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اکمل المؤمنین ایمانا کامل ایماندار اغه خلق دے احسنهم خلقا چې اخلاق خصي و خيارکم خيارکم لنسائهم پتا سو کې غوړه اغه سوکتی چې زنانو لچدن اغه غوړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم وای د زنانو پتا سو باندې حقونه شتره خو تاسو باغی باندې حق دی اغه دادی چې دی بس تاسو بسترو ته نو سوګنه پری دی او کور کې به پردو سره اجازه نه ورکای او داغی حق پتا سوزاری جو جوڑا جاما پیزار خوراک دا بولا چی دراغ ورکا ہوئی. رسول علیہ الصلوۃ والسلام یوزلوی تال دا خزی مو آئی عمر سیبرانی بی تاویل لیچی موی راش آگی دا سی خلیق کلاو کردی جی سوا ہے ما دبی اسنا بی وحی بی ہوئی دیکی خزی رالی او بی بیارو تایوی بی خیر علاو باسو رسول علیہ السلام والا اجازہ ورکڑی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیاوی پیدا محمد کور تخذ دیر ایرالی و بار بار راضی دا خواندار نو شکایتو نکی صلی اللہ علیہ وسلم لیس اولائی کبی خیارکم دا غور خلق نہ دے دا غور خلق نہ دے. نبی علیہ السلام وی الدنیا متاع دنیا دا فائدی سیز دے و خیر و متاعها المرأة الصالحة بہترین دا فائدی سیز اغنے کا زنانہ دا اغنے کا زنانہ دا. او حدیث پاک کے راضی یو خدا چه خاول لتکلیفو نوار کئی نو کمی حوری چیدی پا جانت کی اللہ آگی خبری اگر التوی لا تؤذی قاتلک اللہ اللہ دی مڑکا دل تکلیف موار کئو فا انما او دخیل عندک دخیل یوشکو ایو فارق کی الینا دیکھو تاسا کمی المر دی موسا کرا روان دی آپی خفا کی گی. او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکتو بعدی فتنت نہی اضر من الرجال من النساء ما د خپل ځان نرستو لوی فتنه په سړو باندې د خوځو نه لږ دی خپل خو دی یعنی د خوځو فتنه په ډیره زیاته ده د خوځو فتنه په ډیره زیاته ده پېښته کړ په دی باندې خندایم اور دی او جړایم اور دی دواړه د مکر دی ار یو شی د مکر دی امید خندا د مکر دی جړا د مکر دا دا پریاو صالحین کی په دی باندې صفا 64 65 دار لوګ ورا او هغه کی حقونه د زنانو او د سړو هغه ذکر کړی دی. موږ خدا وایو کفر ده دیا او پتا داوم بند لگی کور دتا برابر او او کنا برمی لاس جوړ کړی تندی نه او ډانګی رته و نسی نه دا ور دا برابر ول دی پتا دا بند لگی هتا یار دا आवाजونه دی لګی ادا چې دا کار کول ادا کار کول واړي خصه کینو یی خو یی خو 20 روپے نشته فاین اطعناکم فلا تبغوا علینا سبیلا کچر دې تاسو تابعدار شوي نو ملټوي پدی باندې لار د طلاقو بس ته کنه چې تیار شته بس ته ستنګول کای ان الله کان علیان کبیر بشک الله تعالی اوچت ته ولوی دی وان خفتم شقا یقین کدی یو آیات سره نشو ته دومره تشریح ده پکې الحمدلله الحمدلله وان خفتم او کتا سو یری دی شقا قبین امام د دشمنین وان خفتم کتا سو یری دی د خلاف نه د دشمنان او کتا سو پوهی شي خاف په معنا د علی مسرم راځي کنه فمن خاف ابو موسل کپوی شوی تاسو د دشمنان نه پمیز د خدای او د خاون کی سمانه دواړو دشمنی او بل سره جوړا کړي دا فابعسو حکم من آلین مقرر کړي او فیصله کون کې د خاندان د سړینا او یو فیصله کون کې د خاندان د خزینا نو کو سړی وي چې زمونږه دا سیر دی او هغه وي زمونږه غلا دوه سیر ده نو بیا کار نه کی مشر دی ته وای الک خاندان والا الک لزور نه ورکی د جینې والا جینې لزور نه ورکی په کار به جوړ شي او چاری او دړای نو یا کار نه کی حکم من آلی او حکم من آلیا ان یریدا اصلاحن کده د اراده وی د جوړی د دې درم ګړو یوفق الله بینهما الله به خزه خوان ترمن د جوړ راولي خو چې دی په اخلاص را باسي دي او د دې په میس کې الله جوړ راولي یو ګډ جوړ بو کې چې دا سي پیسې لا کو دا مطلب هم دی یوفق الله بینهما څه مطلب هم وایي دعا الله به خزه خوان ترمن د جوړ راولي او د دې ترمن د الله اتفاق راولي چې دې جوړ بدی طریقې سره کو یوفق الله بینهما ان الله کان علیم خبیر بشک الله تعالی پوه دے خبردار دی ان الله کان علیم خبیر واعبد الله وضاحت میکړی دی او د مخ خبر مخ ګوره کړه ایا کان عبدو سخیال لګر یا ایو الناس عبدو ربکم ما تعبدون من بعدی الهکم اله واحد او دارنګ استا بیا دی الله لا اله الا هو الحي القيوم شهد الله انه لا اله الا هو قل اللهم مالك الملك قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الله نعبد الا الله نعبد الله طول دا خیال دی توحید ایت نور دراون ټو اياك نعبد و اياك نستعين اعبدوا ربكم ما تعبدون من بعدي الهكم اله واحد او عبدو ربکم رب رضی کنا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ ما فی السماوات اللہ لا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم شہد اللہ قل اللہم مالک الملک او ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو هذا صراط مستقیم قل یا الکتاب تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ اسوئی و عبد اللہ یاره خړې رمضان کې واعبد الله دا ټول آیتونه به سر نه راول کړو سورتي فاتحه نه موږ راوړو واعبد الله دیو الله تعالی بندگی کوي واعبد الله زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله انسانان په ریان می د خپل بندګې ته بار پیدا کړی دي تفصیل نکړې دي بدنی عبادتنا مالی عبادتنا او دو جب عبادت دزله عبادت لکی یرا د خدای توب تما د خدای توب محبت د خدای توب دا ودی کی الله تعالی نه واعبد الله توحید مسله خدا شي کا سره خبر اله دې له واعبد الله د یو الله تعالی بندگی کوي ولا تشرکو بی شیئا مشرک وي د الله تعالی سره شی تفصیل می وضاحت کړ دکانه کنه دې کړي اصول او قسم وبالوالدین احسانا مور او پلار سره کوي کوم ځای کې می وضاحت کړی دی دا حال لینا آگے دوڑو پیچھے چھوڑ نتاما تر توحید بلایا تو نوے کہنا وَإِذْ اخذ اللہ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ عُبُدُ اللَّهُ گروہ تو سادہ دائر شو وَإِذْ اخذنا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ التو گروہ بالوالدین احسانا عُبُدُ اللَّهُ وَبِذِ الْقُرْبَى او دخاون دخپل ولائے سارا ستا خیال لکھا نا دخاون دخپل ولائے سارا پلار او مور نه دا جدا کړل پلار په واره کې چې دا اجازه مخپل دی مور باندې دا مخپل اده دا ګننګار شو ای باندې کې بدانه وای دا غره عاق دې مور پلار نه چې مور پلار باندې دا مخپل دی تاسو مې ویلی نو پلار اتره دی نوکر په غټه هو د باندې هغه چې ساده کپڑے چولی وی هغه یې تاسو کو سلام دې دا سوک ته وی دا زمنګا نوکر دی هغه یې نوکر نو ساده مور میړې ما ساده مور میړم ساده سړی او نوخه ساده خلګي کنه ته توس په پلار باندې ځان ته بدکاری فائدہ زما داجی دی دا زما پلار دی اگر چې دې بس مونږ ته ډیر وای خو دې نه بدلی دا ساده طریقې سره او زما پلار دی هیڅ څنګه بدلی باندې مولا د پیازه کیسه مې ورته و کړی مولا د پیازه عالم وو بادشاہ سره نو بادشاہ خود د پلار بس ښه غوړي کپڑے چولې ویو نو وزیرانو وته وی مونږ له افطار پارٹی وکړه کنه ډوډۍ وکړه زمو پلارانو لا نو دا قانون نو غړی دلو او کورسه سو پسیټیو لګی دی ټول پیناستي وزیران بچاوم ناشته اری او پلار راځي او کته په چټای باندې کینی نو الله دې پیاز پلار چراله دې د خپل سو پسیټ د پاسې دو منډ اکړه خپل لري د لاس 1900 او ښه غوري کپړې چې غیر اوس د وزیرانو سره او په دې کورسه باندې بارا کینو هغه وزیرانو بادشاہ ته وی ودا ورسره ساده سړې دې کمکل سړې ښه کپړو کې راغله دې دیو تو زما دا پلار دی روخیار دی انتهایو خيار دي په ما باندې علم کړی دي نو ما ته خپل قدر خودل دي ستاسو د پلاران راتلو کته غږ ځان لکې راسلو او ما خپل پلار راو ستا سر مکینو دا دما خپل قدر خودل دي ما وبل ارضی به احسان ویل دي وبل والدین احسان مور پلار سره کوي احسان قولی پیلی عملی اخ کی تشریح شوی دا وبی ذل قربا د خاون د خپل ولای سره ولیتا هما به پلار بچیانو سره سموي بے پلار بچیانو سره دا غی سره خکوی بے پلار بچیانو سره خکوی ولیتاما بے پلار بچیان والمساکین او مسکینانو سره والجاری ذی القربا گاونڈی نزدی سره والجاری الجنوبی گاونڈی لری سره دروازه دا تنزدی دا دروازه دا نلری دا کسکی دا سره دی والجاری ذی القربا والجاری الجنوبی دارنگی ولجاری ذل قربا گاونڈی خپل سرا گاونڈی دی ام دے رشتہ دارائی کی ام دے ولجاری لجنوے او گاونڈی پردی سرا گاونڈی دے دے نور رشتہ دارائی کی دے ندے اللہ تعالیٰ وی دی سر خکوئی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اکور تراتو یہودی گاونڈی ہوئی تاسو دسرا سکڑ دی کنے دیکھنی لکا تاسو دل سور کر دی کنے زمار دی گاونڈی خیالم ساتل لیو کنے سبحان اللہ پیشتی پتی بانی سا عجیب خلقو اللہ اوی دی یتیم پا سر چی دل آسرا کاغو داروی اختب بلکی اللہ نیکی درکی لس دیکھا چندن آگا درکی سبحان اللہ او دارنگی دی یتیم کفالت کون کی نبی اسلام ازدہ و جنت کے منگ بدا سیو دامین زگو تا او داغو لگو تا دا لیسی چندن آگا یو زیکڑو لیسی یو زیکڑو او رسول اللہ اسلام ابو زر تاویلو ابو زر تا ابو زر اذا طبخت مرقه کلچ شوریا پخای فاکثر ما او بپک سیوا کا وتعهد جیران کا دغه وندیرو خال دی اوساتا چې شیل د سر سیوا چې غوندیرو کولو لګی ګرخه اساس کا کوی ما تعهد جیران کا دارنګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبحان الله عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وتوی جی زما غوندیان دی فالا ایهما اودی چاله بورکړه کوما ویلا اقربهما بابا چې نزيد دروازه والی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی جبرئیل چې د ماتا د گاونډیانو په باره کې وصیت کاوه ما زالا یوسینی بل جار حتا ظننت انه سيورثو او یری دما چې اسنا چې وی گاونډی په د گاونډی نه میراث وړي چې دا کار چې تر روان دي چې میراث په وړي اوس با پړچونه با اوخری بتا کر رہا ہوڑی کی کیلے بوخری پڑچو نے بتا کر رہا ہوڑا زائی او دا پختانو خو عرص بیلاری او گندو بی پلاری او بی اتفاق کم نالائی پا میاز تر دی پلار چکا نا او چی اتفاقی او پی اترب باری لکا زمون دالا جوڑا شوی نا دا بس جوڑو میں انشاءاللہ دا پی اترب بشی او بخبل تربی نا پریدی پدی ترب پیرا وارو ما حالانکہ زمان پی او بنیشتے لکا بلکل نیشتے دے خو دا میاز کی دا ٹول عرص گڑ وڑی لکا دا دا گاونڈی بڑیر جات خیال ساتی زیادتے ہو نکی ظلم ہو نکی بدوت ہو نگوری اسفکو نگوری سبحان اللہ سبحان اللہ دیو گاونڈی دری حق دی اگا دانے چھ دا گاونڈی توب حقم دے خپلم دے مسلمانم دے دیو دو حق دی چھ دا گاونڈی توب او دا اسلام دے خپل ندے او دا بل یو حق دے اگا دانے چھ صرف او صرف گاونڈی دے نہ مسلمان دے نہ دے خپل دے اگر چھ مشرک تے خو گاونڈی توب بزرگ ساتی گاون کی بہت سرخ جنتی رہے زمان اسلام منگتا دا کافر و سرم دا گاون دا خطی رولو دا غچی دن آغا نصیحت کی او وصیت کی بیان کی نن بس اگر آپ آسی پہ اسلام کی حقو ننشتے دے اسلام کی دا سی حقو ننشتا پہ کیوں حق شنے دے والجاری دل قربا والجاری الجنوبی والصاحب بالجنبی او دا مرگری دا اڑخ سارا درس کے دا سارا ناستے سبق کے ناستے او پہ سٹبانی دا سارا ناستے او پہ بینج باندې د سره ناشته اسکول کې ملګری دی وصاحب بالجمی هټول پکې راځي ملګری د اڑخ خزر دی هم اڑخ ملګری دا و ابن السبیل او مسافر سره و ما ملکت ایمانکم او دا چا سره چې تاسو خلا زنه مالکان دی غلامان ان الله لا يحب بشک الله تعالی مين نه کوي من دا چا سرکان مختالن چا متکبر فی نفسه او فخورا علی الغیر بل تلاک ویلی بکی میویلی دی متکبر او پخور چه خپل احسانات بل تشمیری خپل احسانات بل تشمیری ستا خیال دیکھا نا دا حقون چه دن اغا پدی آیات کے ذکر شول پیسہ سے صرف دی اللہ غریق رحمت کی اگی بدا پاشعارو کی ویلا دا آیات پاشعارو کی معنی کولا او ما دا دنیر مزدار را جمع کردی دی خکول یو انقود دی رائے کری دی او وزن دا شیر ما برابر کردی دی آیت کی لس حقوق دی اول حق دا کردگار آیت کی لس حقوق دی اول حق دا کردگار دی آیت کی لس حقوق دی اول دا اللہ تعالی حق دی اعبد اللہ ولا تشرکو ولا تشرکو بہی شیئا نہ با ملائک نہ اولیاء کرام نہ قبرنا نہ پیان نہ جندیو نہ مڑی نہ بوتان نہ توتان نہ گٹے نہ گٹان نہ لوٹی نہ لوٹان سد بلا شکانا وا عبد اللہ آیت کی لس حقوق دی اول حق دا کردگار دویم حق دا والدینو یعنی حق دا مور او پلار سر خستہ دی بھائی الاس آیت کی لس حقوق دی اول حق دا کردگار دویم حق دا والدینو یعنی حق دا مور او پلار دیکھ کولی دیارا دریم حق دا نزدیکانو خپلوان وی که یاران زیر قربا کنا دریم حق دا نزدیکانو خپلوان وی که یاران بل یتیم دے بل نادارا بل خپلوان چی وی دی جار بل یتیم دے بل نادارا بل خپلوان چی وی دی جار گاونڈی خپل دے بل جار دے بے گانا بل ہم نشین چی وی دسنگا بل جار دے بیگانا پردے گا وڈی بل ہم نشین چیوی دسنگ دستا دسنگ ہم نشین دے تاثر ناستے بل جار دے بیگانا بل ہم نشین چیوی دسنگ لکا زوچو یا زوجشو یا ملگری شو پلار لکا زوچو یا زوجشو یا ملگری شو پلار یا ملگری دے سبق سو یا دے صف یا دے مجلس نام پلارت دن کی یا ملمدخ پل اختیار نہم پلا رتن کی یا مل مدخ پل اختیار دور خپل جو کړی دی نه معنا غریم کړی دی او لس اے لس لسم هم مملوکان شول مکمل واړه حقوق لسم مملوکان غلامان لسم مملوکان شول شو اے شول لسم مملوکان شول مکمل واړه حقوق تفسیر کې مې کې جمع تفسیر کې مې کړل جمع اے زما یار او خيار او پشیر کی مکل جمع تے اکلا دا گاڑے ہار شاو دا گاڑے ہارے کا پیرش بھی تے خوندی کر دے تابا گیٹر مزدار بھی آیت کی لس حقوق دی اول حق دا کردگار دریم حق دا والدینو یعنی حق دا مورو پلار دریم حق دا نزدیکانو خپلوانوی کیاران بل یتیم دے بل نادار بل خپلوان چیوی دے جار بل جار دے بیگانا بل ہم نشین چیوی دا سنگو لکا زو چو یا زوجا شو یا ملگری شو پلار یا ملگری دا سبق سو یا دا صف یا دا مجلس نہ ہم پلارت دن کی یا مل مدخ پل اختیار لسم ہم مملوکان شو المکمل وارا حقوقو تفسیر کے مکڑل جمع اے زمایر اخیار اما پا تفسیر کی راجہ مکڑل تاٹور میں تفسیر موسر ہو کو اے اخیارا یارا ملگریہ او دا اے دا سی موائے کنا پا شیر کے مکلل جمع تے اکڑا دا غاڑے ہار ما پا شیر کے جمع کلل دانتا ہے دا غاڑے ہار کا خوندیو کو خمدی دار کنا جانے دو بھائی آگے دو جانے دو مخیزا اللہ دینے اب خلونا دیزر زواجر دیو آگا کسان چی شمتیا کئی اولوی شمتیا دار چی اللہ علم در کڑے دے او تا علم خلقو تا نبیانے لوی شمتیا دار مال بانیم شمتی آبانا کہیں زان بانیم بلا کہیں رسول اللہ علیہ السلام بہترین خیر الدینار دینار چھے سڑے پا خپل دابا بانے لگی خپل زان بانے لگی صحابی رالے کپڑے گاڑے وڑے وی پستاس مال نشت رہی پشت جی او خان دی حسدی فلی اور اثر ہوا لیک داگی اثر دی بتاوری دی رشی کہنا سلیمان علیہ السلام بگلہ نو جوڑا کڑی چھ اللہ مال نہ درکڑے شکر و باز صبر کوا شکر و باز چھ درکڑے دے ولا گوا پا غریبان ولا گوا خپلوان ولا گوا زارمان ولا گوا مدرسہ بان ولا گوا جماعت بان ولا گوا الذین یبخلون وتکبر کم دی آغا دی چھ بخل کی اور ناز بخلے او حکم کی خلق د شمتیا و یا کو تو ایک تمون ما تام اللہ او پټي هغه چې الله والا ورکړ دې خپل فضل نه هتیار کړل په موږ د کافرانو لپاره آزاد پکون کې مخلصت وای ايا اكل بنفسي ولا يوكل غيره چې خپل خوري اول لن ورکي وشح الله ياكل ولا يوكل ولا يوكل نخبل خوري نه بل ورکي سخاصت وای ایاکل و یوکل بل لو مور کی خپل امخری جوس تو ایوکل ولا یاکل شبل بل خری خپل اگر چې صبر کوي سرون علام کو سی ولو کان بیم پدارک. ابو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ وی یو ماشوم ډیر کا چکړم د بلخ په ماته وی چې زهد څه توای پرزګاری ایما وته وی چې بس نینو صبر کو چې روخرو هغه ته حق دا کلام بلخ زمون د بلخ سپین داسي دي چې سین روخري کنین بس یو ځای ګوتې شډو لګې وی تاسو زهد څه توای هغه ماشوم دی وی مونږ دی توایو چې نه خو صبر کو او چې نو کو بلخ رو بیا صبر کو بدی ماشوم دې دا کړم کاچا کړم. ابو یزید بستامی رحمت الله علیه وی اغه ابو یزید بستامی رحمت الله علیه وی کې وسړې په هوا کې ولې چې الو دې دوکا پېل شي جادو به کړی نظر بندي به کړی پیر سیب دې په هوا کې الو ته پری د سړیا په هوا کې الو ته تاله سستر کې بندي کړی دي شریعت سره وګوره شریعت سره برابر دې کړې برابر استاد ته شاګرد وی استاد تاسو کرامت ماوند لیدو وخت به سره تیر کو اغه وته وی د شریعت خلاف تیر را لیدل دي وی نه د دین الوی کرامت شته چې د شریعت خلاف نو کومه کرامت دي کنه زمون دا کرامت دي چې په هوا الوزي او د راجا بابا وی چانک په خلاص یې دنه نو غړو به چاس کو ښا غړو به او ته چه په هغه او ماخه مون زپسې ته کنه ورځې دا چې خوان کې څه شته ته مو 3 غنټې اړې تګرار وسرب نه کوي او پښبنی کی بیا او چې 1 بټه خوړی نستی کہہ لگا نو اخوڑ چاس کو در آجا بابا وی جن نغمہ نغرے ہر وقت برابر ہو چا چاجوش بنخلا اچانک بنخلا سی دو سول چرسیان بنگیان بر آجا مو چرسی اب دور دا بریتو نا اب گیر اخرائی دا ولی سیب دے دا پیر سیب دے شریعت برابر دے کو برابر نہ دے. ابو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ وی چی پا ہوا آلوزی ام دو کپی نشی دو کپی نشی پر لطای واری پر لطای پا ہوا کی ام دو کپی نشی دا نظر بندائی دی قسمونے دی داغی لگا والذین ينفقون آگا سانچ لگے خپل مالونه بیا ناس د پاره دازو خدای خلکو ایمان دلری په الله باندې انو پرزر استنای باندې آسو کې شیطان ملګری سو فسا قرین انو بد د عمل ګره ان المرء لا تسال واسال قرین فان القرین بالمقارن علی سی به زیات ته لهو چې لړوا غدا ایت نو سره به خپل سوچ مخلص بلګری وو منافقان عمر غری اخل کو تایو استاسو نیکان بدن مونږ او پیژن مونږ پیژن څنګه پیژنې موږ سره کسان نیکان دي چې مونږ نیکارو سره ملګر دي هغه نیکان دي ادا بدن چې کوم دي سره ملګر دي بدن دي د بلکې دی به خوند چې نه پیژن استاد کری دی به خوند سره یار نه کنه د می خيار سره نه وي هغه شی دی کنه و من یکون شیطان لو قرین فسا قرینا پیژته به دی باندې فسا قرینا ساجب خلقو ساجب خلقو ایمان صاحب نیکان بدن پیجن وما ذا عالم ستکلیف بو دیتا لو آمنو باللہ منافقان تو زجنو ندی کدی ایمان راوڑے پا اللہ بانی اخلاصی ایمان او پر رضی رستنائے بانی وانفقو خرچے کڑے وے مما رزقهم اللہ لاغیر چا اللہ تعالیٰ والا ورکڑ دی وکان اللہ بهم علیما اے اللہ تعالیٰ پتی بانی پویا ان اللہ لا یزو مسقال ذرہ یقدر اللہ تعالیٰ زیادتی نکی پا مقدار دیو ذرہ بانی وان تکو حسنتا کویدہ ذرہ نیکی یضائفان واللہ تعالیٰ بیدو چن کیو اور بکی اللہ دخل طرف نلوی اجرو فکیف اذا جئنا من کل امت بشہیدن سحال بھئی چی کلم راولو لہری امت بشہیدن گوائی کونکے بیان کونکے اور راولو تا پا دخل امت بانے گوا و جئنا بکالا ولا شہید تا ما حدیث ویلو کنا اور بک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا نبی اسلامی ماتا قرآن وایا شیویوی سورت دا سورتی وطا شروع کو فقیہ کنا ففقہ کے مائرو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایتنا غسل شیدا لک امین چم پرو والے وایو اگر روایت دا غن منقول نے دارنگ من چ رفل یدین نہ کو تے رکو پو کی رکو درا پتا کی تو سجدو پو کی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث موقوف بالکل صحیح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کرا اڑے نے دا سی نور روایت تے دے ہو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اگر ابن مسعود سے نبی علیہ السلام تدا صورت شروع کو مونچی رفل دین دو رکو پو وقی نکو سجدی تپو وقی نکو دا موازی اختلافیہ نو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے علا اصلی بکم صلاة رسول اللہ فصلا فلم یرفع دے اللہ فی اول تکبیرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی تاست نظر نبی استاموز نکم یوکا بس صرف تکبیری تحریبہ کلاس پورتا کرل انورو کلاس دینا پورتا نکرل دغه ابن مسعود سے به نبی اسلام ته سورۃ النساء شروع کړلا سورۃ النساء شروع کړلا فقیه کنه ماهر کنه چې دې آیت راوتم راورسیدم مې نبی اسلام ماته بس کا بس کا ابن مسعود مسلم شریف کی حدیث دی وې چې مو قتل د نبی اسلام صلی په مخ باندې دار رواني وي وی اقول کما قال العبد الصالح داسې بوایما لکه څنګه چې نیک بنده عیسی علی السلام بوي كنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیهم وانت علی کل شیء شهید الله چې ومنو خبردارم چې نیم بیا نیم خبردار دا عرض اعمال او تفصیلی دی دا ټول پای بارک ضعیف روایت راغستی دی کمزوری پای سردان ثابت کیږي لگا دی ایتن نا مخالفت دی خوری او حافظ امام قرطبی رحمت اللہ علی داغی پنزم جل 191 صفحہ دارنگی ابن کثیر دویم جل 276 صفحہ پدغ آثار وبانی پدی باری جدن اغرت کڑے دی لگا دا قرطبی پا آخر کی وئی عبدالرزاق مہدی حنفی دی چایو اثر ذکر کړ دی د ارض الاعمال د سعید ابن مصیب سیبنا او ولا تصح نسبه هذا الاثر الى سعید ابن المصیب فان فی راو لم يسمى فهو من قسم المجهول والخبر الذي يتفرد به راو المجهول اغه حدیث چپای کی اور ای مجهول مردود عند الجماهير جمهور اغه مردود غنی او قرطبی سے تدقیق مدقیق کی نو محقق و یبحث فی المعارض وعدمها ما لو صح الحديث د خدای بنده تدقیق مدقیق به الکه چې حدیث صحیح وی کنه او وکانا مرفوعا چې حدیث مرفوع وی اما ان یکون موقوفا للتابعی هو ما یسمى بالمقطوع وما ذلك اسناد الى التابعی ضعیف فلا چې سند ضعیف هم دی او مقطوع روایت هم دی په دې کې به تدقیقات ته ضرورت نشته نه او اغه حدیث تم دا معلومی کې چې عرض الاعمال دا چې کوم څه پیش کوي څوک څنګه خلک یې وای نه دا اغه سی حدیث پاک کی رادی سے کسان بھئی زو پا حوز بانی لگیای ما خوبا بورکو ما زما خواہ تا برایشی او یک دم بداغی زما دا حوز نوارو لیشی لکا سنگا چی پرادی اوخ اگا دا فصل لچی دن آگا شرد کی گی نزبوام اسیحاوی اسیحاوی زما امتیان دی زما امتیان دی تاکی چوبو والا ورکا ما فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ مَا تَبُوِلِشِ مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تا تا پتہ نشتے دی استان روز تو سکڑی دیو دی خو بدعات کڑیو دی بی دی نشیو مرتد شویو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروغ ہوئی صحابو ات ملائکو تا دروغ ہوئی چی تا پتہ نشتے ایو جنا دا زان لس خبری جوڑی کڑی شی او هغه مشهور شي وقد يتفق القول في نحو 20 كتابا ويكون القول خطا اخطا به اول واضع له كلا كلا يو خبر خطاوي شامي ذکر کوي شامي ابن عابدين شامي هغه ذکر کوي په شرح عقود رسل المفتي کې كلا يو خبره په سلو کتابونو شلو کتابونو کې وي هغه خطاي اول سره خطا شوي دروستو خبره دا کسر روانه ني او پدي باندې خط تحقيق البصائر کې قتل شي دارنګي السواق المرسلا د خار باچا سیم د آغا د استشفاء پر روایت بانیم او دی بانیم او دی نبی سیم رحمت اللہ علیہ پندائی حق کی اصح الاقوال فی عرض الاعمال کل رسالہ دا پا دی بانی اگر دا اللہ جب تعالیٰ کا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی هؤلاء شہیدا یوم اذ یود الذین کفروا فدا غرض بانی خخیب کافران آگا سان چو کفر کر دے وانا فرمانی دے رسول علیہ السلام کر دا لو تو سوا بیم الارض برابر والے دزمہ کی پدئی بانی چی دازمہ کربانے برابر وے امگڑو قبرون را پورتا شوے نوے ولا یکتمون اللہ حدیثا پٹا بنکی دید اللہ تعالیٰ نسا خبارا سمانا کو کللا پٹا بنکی دید اللہ تعالیٰ نسا خبارا پٹای خو بہن خو پٹولے بینی شکانا مدارک وئی لا یقدرون علا کتمانی یا ایو الذین آمنو اے ایماندارو خو متوجہ شا یا ایو الذین آمنو اے ایماندارو دی آیت کریمہ عنوان سدی التقیز التیقظ والطہارت اور اب دارے لکا سنگا چی دا باطن داغی طہارت ضروری دے شرکو نکی بخلو نکی شمتیاو نکی منافقتو نکی کفرون کی بدعاتون کی ظاہر طہارت تم پکار دے جنابت نزان و باسا یو دسے نزان و باسا رب ادا دے مخ کے سارا او تڑلی شے کہنا مخ کی وی شرک نزان ساتا کفر نا بخل نا منافقت نا اس وی ظاہری گندگے جنابت نزان ساتا یو دسے نزان ساتا او دس کا طہارت حاصل ہوا دیتوی آیتونو کی ربط الحمدللہ دا ملکا اللہ تعالی زمان اکابرو بشایخو لور کردی دا اتو اتا سوچو که فکرو کن تالا بڑی خوند درگی لگا پیشتی او نزدی سر ربط دادی کافران با قیامت کے دا غارمان کی کافران سوک دی جدا اللہ احکام نمانی دا اللہ احکام نمانی لکه دا حکم ما تاسو تبیلیو چه دو شرابو چکم بندیز راغل لکنه دا پا طریقه طریقه راغل لی طریقه طریقه زکر چه عرب دا دی عادتو شرابو جواره اولی و طبیلی فائدی پا کمشتی خو نقصان زیاد تی کنه بیا اجازه و نو یو دعوتو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کڑیو او دا اغا وقتو چلا شراب نو حرام شوی عزیز رضی اللہ تعالی عنہ اغاومو او علی سیبم شراب سکریو لید اغا وقت کلا حرمت تو راغلے فیزی مستمخ کی کڑم صورت کافرون میوی نقل یا ایو الكافرون لا اعبدو پزای باری بی اعبدو ما تعبدون میوی دا آیات رالے چې د موس په وخت کې پابندې دي اول وته بدی بیان کړه خو چې د موس وخت کې پابندي ولاغوله لا تقربوا الصلاة والزکارا او بیا وروسته آیات راغله دي انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان دا ګندګي ده بس پچتنی بو بیا شراب مټکه صحابه وړي دي د مدینه کوسي چې نه غو شرابو دا ډکی وی رواني وی نه لړ ډکی رواني وی بس حکم راغی بند نو بند یا ایو الذین آمنو اے ایماندارو لا تقربوا الصلاۃ منیز دیکھیږي مستا وانتم سکارا فدا زیار کی تاسو نشئ یو سړی په قران کې به دوه ځای نور خوختی یو لا تقربوا الصلاۃ مزم کوي او بل کلوا واشربوا خوراک اوس کا کډیر کوي ظالما کلوا واشربوا دی ولا تصرفوا ضربشته گرچه خدا گفت کلوا واشربوا لیکن گفت است کلوا تاغلو الله کلو اشربو ویلی خدا نے چیزا تر مرائی راولی اب یاد تراؤن ہم پاتی نغسی او دی لکا ارون بس الکار خوش ادائی تا خوشحال دی چاہو تا شرن اتکرل اسوکو تا بس دیکی دلم کارکو بلن روجہ کم کارکو بتراوی کچاو کنے کچاو رکڑلی اب بلن روجہ کی دلکار کئی لگیا دی کارکون کی رگیا دی ملحیدین بیدین لگیا دی دیو تم خوشحال پلانکی مفتی سے بیلی پلانکی ملا سے بیلی چی بس تراوی خو کچاو کنے کچاو رکڑلی کچاو کنے کچاو رکڑلی بلا زامن دی خپل ځای وته ډېر معلومي د خپلې ګټې د دنیا د آرام ځای وته ډېر معلومي یاد ساته حفت الجنه بالمکاره جنت د مصیبتونو تکلیفونو د لاندې دا تراوی کول او شلو پورا او دا درس او دا روجي او دا لوګي تندي دا برداشت کا ال بداغره چې د هغه طرف ته جنتی هغه ته جنت بدل تم وزيري ال تم وزي یاد ساته مزرات الدنيا مسرات الاخره دنیا کی تکلیفون الته خوشالای دي او چې دلته دا خوشالای دي حرام حلال نه ګوري الته به تش تکلیفون دي یا ایو الذین امنو اے ایماندارو لا تقربوا الصلاه منی ذکیږي مستواد د سوکارا فدا سیال کی تاسو نشئ حتا تعلم ما تقولون تر دې پورې تاسو پوي گئیو فای باندې تاسو وایي زاد موس په وخت کې باندې دراله کړه چې دور سات کس کی چې لکه نشد را ختم شي وي بیا ورستو پورا حکم راغله دي ولا تقربوا الصلاه ولا جنبا او مد جنابت په حالت کې مستنزی کی گئی او رستو ګر حتا تغتسل تر دې پورې چې سو گئی شته کې نشته حتا تغتسل راغله کړه دراله ها یو خبر اوري جنابت سوی الا عابری سبیلن ها کچریتلن کی دلار یی مسافری او غسل تقاضار آلا او اوبنشتے دے و ان کنتم مرضا کنا جوڑے او آلا سفرن یا مسافری او جا او پمانا دواو مسافری او راشی او تنستاسو کی دلیو دسماتینا یا جماو کی دخپل کوروالاو سرا او بیا نمومی اوبو نو څه چل بکوي نو د غسل د پاره هم تیمم راغله دي او د اوداس د پاره هم تیمم راغله پته مې مو سیدن طیبا د خپل مولا غواړي سوچ نشته کړی شته ډیر سوچ کاوه کنه فکر کاوه کنه علاوه کار چې دنا کی آسان بشي الله نو او په ما دا او په ما نه چا سره شو وو مطلب دا دی اوپر دیکھو په جنابت کې شوي نو چې غسل دینی کړي نو مستوذن ذکیږي ها کپلار رواني سفر کې رواني او جنابت کې شوي او دوبو انتظام نهي نو دغه صورت کې مور او سری کونت وین کونتم یا نا جوړه یا په سفری جنابت کې شوي او راشي او تن تاسو کې دا د سماعتینا یا زنانه سره کوروالو کې خپل زنانه سره شته دي او بیا ابنه مومن فتیمم سویدا طیبا د غسل خبره چې نه بیا تیمم وهي اسان دي مطلب دین ترا لګا نا ها مطلب دین ترا لې فتیمم سویدا طیبا او تیمم تفسیر بیا حدیثو کې او دارنګ چې دین هغه فقہ کې راځي دو ضرب بکای غتمه بلری کی کوا او غړای بلری کی او غتمه د زینت د پارنه د خایز د پارا رسول اسلام چې ونه د مہر د پارا وا پیش کړه په دی باندې غدا بلری کی دا دستور بار بار راکاږي او چشمه د لري کړي یو ځل گزار هغه د مخ د پارا دی او بل د لاسو د پارا دی نو فتح ممو سیدن طیبن قصد کوي د خاورې پاکی فم سو بیو جو کو نمسو کې په مخ نو خپل باندې او په لاسونو باندې بشک الله تعالی معافي کون کې دي غفورن او بخون کې دي توجیه یاد شوا یاد شوا کنه دا او می باندې چا سره کو و سره کنه نا جوړ یی او د سمات کو سفر کیی او د سمات کو یا کورواله او کید زنان او سره او اس هغه طرف ته او د ضرورت ته او سفر کی او بنشته او د غسل ضرورت ته او بنشته فتیمم سویدا طیبا الا عابر سبیل مدل ته بیرا ولا کنه چې کاو مگر کتلون کی د لاروی دای حکم رسول روان دي چې غسل کله نیو وته امام بوهای امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ او بلا معنا کی طالب دی تبلیغ والا رونه دی مجاهدین دی په جمعات کې ود دی او دی کیو ترشپی ضرورت را لیدان سر لوٹا کیدا سر تیمم وحا خوتا چی پتی جماعت تیری گی جماعت تخو اللہ تعالیٰ وی من از دیکی لا تقرب الصلاة آگوی لا تقرب موازع الصلاة زائنو دموس تا بیعودا سا مزئی داد اغم مزئی بجنابت کی مزئی زائنو دموس تا جنابت کی مزئی ہاں کستا پی لار دا او تا جنابت کشوی او لار دی پو جماعت تا نو خیر دی بیالار استعمالو لیشی اب ادا مانا گئی جماعت تب جنابت په حالت کې نزی ها کلار دی په جماعت تا هغه طرف ته غسل ځای دی یا جماعت کې دن نوی او غسل د باندې واوړې دو او په دې رواني په جماعت کې جنابت په حالت کې نو بیا جائز دا منځ دی کې کې زینو د مستا جماعتونه په داسې حال کې جنابت کې ها ک تیری دن کې دلارې حسی د جماعت په لار باندې زی تاسو جماعت لار ده نو خیر دی بیا اجازه ستې دی خو غره چې غسل دی نه کړې نو جماعتونه تب داسې نه دی جماعت تبارا داخلی گی فاین کنتم مردا اولا سفر او جا حد منکم الغایتی اولا مستم النساء فلم تجدو مان فیتیمم سعیدا طیبا فمزو بیجوکم وعیدیکم ان اللہ کان عفور غفورا اس زواجر دی یہودو تا علم تر الالذین اوتو نصیبون کتاب آیات نگوری آگسانو تا چوار کنشوی دو تبرخ دو کتابنا یشترون الظلالا او شاپر شیخ بلا توجیم کردی دخا اگر دادا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ وَأَنْتُمْ جُنُبٌ وَأَنْتُمْ جُنُبٌ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ مطلب دادی او محدثون وَأَنْتُمْ جُنُبٌ أَوْ أَنْتُمْ مُحْدَثُونَ نو په او بنی نو پته مو مسعود طیبا پته مو مسعود بیا به وو په معنا باندې او نه او به په خپل معنا سره شي علم تر الالذین آیاتن گوری آکسانو تا اوتو نصیب من الکتاب چورک نشید آتا برخد کتاب یشترور الضلالتا غرقی گمرائیم رشوتو ناخلی تحریب کی پتورات کی ویریدونا او غواری انتظل السبیل چتاسو خطا شئی چتاسو خطا شئی دنی غلارینا او چتاسو گمرا شئی دنی غلارینا اسم یہود لگیا دی زمان دا گمرا کولو پسی واللس قبائح اللہ تعالی دی باپ کی چندنا غزی کر کہیں تصدریسی ختم دو پوری لالی کتابو او زجرون دی اغید پارا پا دول سو آیتونو کی پیشت کر پا دی بارے او اخر کی تخویف اخروی و بشارت تے بیشکا اللہ تعالی خوا آیتنو گوری آگا سانو تا چورک نشید آتا برخد کتابنا اخلی گمرائی او غواڑی چتاسو خطا شید سمیلارینا اللہ پوات استاسو بدشمنانو تو چې الله وی دا تاسو دشمنان دي خدای ته او ساتي کنه او کافی دی الله تعالی دوست کافی دی الله تعالی امدادی و من الذین عادوا دا کسانو نه جوړ دي اندي یو ډله دا یحرفون الکلمہ دی بدلی حکمونه د الله تعالی د خپل ځایونو نه تحریف کئی تحریفات کئی ویقولون وای پخلا باری سمعنا وعصینا پزل سروی یا سمعنا پخلا بانی او عصینا پا عمل سرا واسمع غیر مسمعین گن مطلبو ندی واسمع تری زمان خبری واری واسمع واراتو زمان اورا وغیر مسمعین ستان دی اوری دل اونکڑیشی ستان دی سو خبری ناوری یو دا مطلب دی ستان دی سو خبری ناوری ایشلی او غیر مسمعین تا تا دی خبر و نرو لیشی خلق سوی پختانا پی طول مده دی طول عمر دی ده پو غوگونو ده غم ناریشا طول عمر دی پو غوگونو ده غم ناریشا دادا سی عربیانو دی بی نبی اسلام دادا سی بی واسما یو مانا واورتو یعنی تری زمان خبر و آوری وغیر مسمعین ستانا دی آوری دلو نکلیشی ستا خبر دی اڈسوک منی نا اڈسوک آوری نا دا یو توجی غیر مسمعین تانا دی آوری دل اونکلیشی تانا دی اوریدل اونکلیشی منل اونکلیشی ستا خبر سوک اونمانی خطر زمنگا مانا او دویما غیر مسمعین تا تا دی خبر واؤن رولیشی تولی بدی خبری تا تا رولو کی گی سو تو جی آج چل وایا کنا دعا واسما واورا غیر مسمعین تا دی کونشی استغفراللہ خیری بیکو تا دی کونشی ریسی شی تا ته دی او رول اونکړی شي څلورم توجی واسمع واورته زمونګه وغیر ابسمع انت ته دی او رول اونکړی شي ته دی مړشي زګلی انن مې تلا اسمع مړ نه اوري کنه ته دی مړشي تاسو توجی اچل څلور خو پینځه یو بل معنا ده خو هغه د دې مراد نه و هغه دادا واورته خبره وغیر ابسمع انت ته دی بد خبره و درول شي دا معنی هم دا خود دی دا مراد نو خلق وی کنه وی طول عمر دی دا خوشحال ایشا پا وقت دی طول عمر خوشحالی لگا دا هم یو معنی دا خود دی دا مراد نو دی یهودو دی دی اولو سنور معنی گانو کیا معنی مراد و او دی رکنی معنی گانی شتره ماشاءاللہ و رائنا اوائی رائنا لفظ رائنا وی غلیم بی السنتیم پداسی آل کی چجبی پتاوئی راعینا تفصیل میں کڑے دے لا تقول راعینا کی وطعنن فی الدین ویطعنون طعنن عیب لگے عیب پا دین کیا ولو انہم قالو سمینا کدی ویلوی چھ منگا واوری دل وطعنن و تابیداری کو منگا واسما اوارتا وانظر نامنگ تاو گورا لکان خیر اللہم دا بخام خواد اید پارا غوروی لکان خیر اللہم دا بر اید پارا غوروی واقوا ما او خصیدا ډیر نیک ډیر برابر وان واقوا ما او ډیر برابر یعنی دا برابر ده خبره ولکن لعنهم الله لیکن پلانت کړی دی الله تعالی دې لرا به کفر په سبب د کفر دی باندې سمانه د هدایت نه لري کړی دی په دې ایمان راوړي مگر لګ معنا وکړو لګ کا سار ایمان راوړي لګ وق ایمان راوړي او لګي خبر ایمانی ټول نه مانی درې معنا غل مکه کړي کړي کړي کوم ځای کې میکړي وي بقره کې شابه درا سوره بقره کې می ویلو فلا یقرون الا قلیلا یا ایو الذین اوتل کتابا اے هغه سانو چې کتاب درکړې شوی دی زجر دی ښا آمنو ایمان اوړي بما نزلنا پای باندې چې موږ رالې غلې دی کتاب قران کریم مصدق لما معكم رسواله کون کې راز چتا سره دي من قبل ان نطم زوجوان مخد دينا چروان کوم مخون استاسو فنرد على ادبارها دا تفسير د تمس ته تمسي حقيقي چروان کوم گا مس کوم گا مخون استاسو فنرد على ادبارها واړو دي لرا علامه الى ادبار شا طرف ته سمانه سورہ خوان کی داسی کرم مخ دیو او چ داسټ دل شاته واړي چې 66 لوګو ریکو کی سورہ بندگی کو 61 یا کوئی کنه وای او چ داسټ شاته واړي او 60 مخ تر واړي او مخ شاته واړي ډیر بندگی کنه زه مطلب فنردا روان کو مستا سمغنا نو واپس کو دی لرا علات باریا پشان د شاگانو بانی لکه دا شاگان د سټونو چې بس امواری دي نه پکې سترګشته نه پکې پوزا نخلا او نه غاخونه دا سې دل دا مخم یو دیوال کو سو مطلب اټلو پدې بشوي فنردها على ادباریا لکه حدیث پاک کې راځي کنه صفونو کې برابر والے کوي نو نزدې دې درې کې کار او برابر مراد روان دې رسمو درېګه او چنګېدل نشته یادو چنګ شي بیا پروکو په سجده کې بیا کته راځي او بیا عرص بخ کې پرجي پاتې شي جخت درې دل شته خدا چنګېدل نشته لري او دی بانی منحۃ العلام کی منحۃ العلام دا عرب عالم صالح بن الفوزان الفوزان سخرت کړی دی او ریا صالحین په شرحه کې لیکلی دی چې دی د اخفی قلاول سنت غنی غزی ته بدعت ویلې بدعت خو تاسو په شانوم نه غړی او هغه دی ولړی بلا دی ولړی نس دی ودرېګا نس دی ودرېګا په صف کې تخپل قد مناسب اخفی قلاو کا کتا د قد مناسب او ودرېګا او کم چې دا راځي چې مونږ کې با قدم به د قدم سره لگاو د بخاری شارح فتح الباری وای وې د دینه مراد الصاق ته په واستواله دي حقت مراد دې اغه نه دي ورته پدې کې د زنګون لګولم راځي زنګون مګل ګټای عمر راځي زنګون اته سره پنځه پکې کوم ځای راغلی دا او د وګي خبروم راځي نو دا ټول چې راځم کی نو چې کته نظر چې به وګبل دی ته دي او د سټونو محاذاتوم راځي سټونو محاذات د سټ په لګای چې راځي خو به سټ لګوم د مزه اتروان کړي وي هغه اتروان کی زموږه شکر روان کی او داسی بس نټو خلایش کړي او بشولاړي او کله لاس یو ځای لوري کله بل ځای لوري سپورت کیسه جوړ کړي یقین وکړه موږ د اجزای شو او د ادب سيزو او د اخلاق او د عادت او د خشوع هغه ټول روانو جوړتو تو خلای نشتا کته د سنت خو پیجن نه سرنه بس پرز موږ کی سنت اړو پیجن نه مسلم شریف کی حدیث کې دولس رکعاتو باندې چا مشواله هکو رسول الله صلی الله علیه الله تعالی والا جنت کی خصوصی کور جوڑی مراد تیرا سنت کی دولس رکعت سنت تھی لگ سفر کی صرف جاری پر خود تا اجازت شتری رکا پرس پکی دیم گڑی دین تو سارو رو پتہ بارے دو دی نہ دا حدیث غلط تشریح نہ دا پکار دا اللہ روی پکار دے او دا پا دغا بدا بارے نارول دا دزلی او درد دے دزل خبر دے چھ بھائی تاستم داواما یو آغا دے بلا دے رسی بکو نزدی ہو درے گا سب برابر کا التغتم سوچ پکار دی فکر پکار دی کر ادنی وی ای پاس ابا بانی پنجو لبن رخ پیل آخر آسائی دا پوی رکم جانا لا ضرر ولا ضرر پر اسلام جرا دی چه ضرر ام نشتر دی ضرر ورکول ام نشتر دی پر اسلام دی اکتا پرجا بندائی نچه روکو تزی سجدی تا اچه راجوخ شی دکا چاری خوچنگ نشید لے گا نا نو دمرا پرجی پا تیشی سوائی با او پدی اول زب کی خصب برابرون لی کتو ایزا بیا پاسم بیا بے برابرون دا بیا برابرون پکی رکم جانا غلی په دویم رکعت کې پدریم کې سرورم کې به برابر رقم نه لاغلي اول نه برابر نږدې ودرېږي شپاسي اک سره برابر وي فإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رسول الله صلی الله علیه وسلم یې صفونه برابر کړي کړي الله واستاسو مخود روان کړي او دویم تاسو مشران به اتفاق کړي باقي به اتفاق دي اوس کړه څه ګور وته دا ولې د صفونو لحاظ نشته کړي هر طرف ته افراط او تفرید شروع در افراط او تفرید مکوئی اور په دې باندې ما پښکات شریف کې اوږد باس کړی دی هغه تاسو کله په مرکړي جوړ کړی هغه کار هغه ځان له بیا وګورئ لکه غیر جوړوي ورکوي فنرد الاد باریا او نلعنهم یا فلانت په ګدې لاره اوالی مې ویری دی باقاعده لکه څنګه چې مولانت کړو اصحاب سب دي هغه خالی والا باندې اده خالی پرز کې جزيات یې کړو ښکارې چې کو شادوګانو خندرات نو جوړکړي وکانا امر الله مفعولا او دے حکم د الله تعالی کې دو والا اشکال الله وی ایمان راوړی کینی مخونه بدل شاته کوم ایمان راوړی کینی مخونه بدل شاته واړو یا د شاه پشا به واړو نو ایمان خوري راوړی کتاب نه دراوړی مخونه وری ندی ګرځې دی نو جواب وګرځي کنا دلته په دنیا کې او کینی نه آخرت را روان دی دیم جواب او دریم دادی چې دا مخونه روانول او د سټ پشار باندې ګرځول دا په ایمان راوړلو باندې موقوف ته خوچی ایمان راوړی غوري چې څوک در کې ایمان راوړي نو دا عذاب بدره پورته شي نو باز ایمان راوړی دی کنه مطلب دا چې دا سزا په شر د دې چې اسو کی ایمان راوړی دا سزا ده او بازو کې ایمان راوړی دی لکه عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ وغیرہ نو زکه دا د سټ روانه د سټ په شار باندې دا مخ ګرځول او دا رګی شاتر ته ګرځول دا نه دی واقع شي زکه بازو کې ایمان راوړی دی جواب دې خپل دی ګوره مطلب دا دې تاسو اچ چادر کې ایمان راو نړو نو دا کار د نصر کوم خو بازو ایمان راوړی دی زکه اوسره دا کار نه دی شوی اشکال به دا پکای الله بزی واقع وکان الله مفعولا ان الله لا یغفر ان یشرک به یقینا الله تعالی نه معاف کوي ان یشرک به ما کیسه شو امنو ایمان راوړی یا ایو الذین اوتری تب آمینو اس وی شرک ما کوئی ایمان بگوردا سیخا ایمان بگوردا سی چی شرک بنی گوارے ان اللہ لا یغفرو ایسے کہ اللہ تعالیٰ بخند نکی دا چی شرک رکیشی دا اللہ تعالیٰ سارا ویغفرو ما دون دارکا او ماف کئی اگا چی کم دا شرک ندی چاہتا چی دا اللہ ارادہ ہوشی زور پچا بنی دا اللہ تعالیٰ دا چاہ زور پا اللہ تعالیٰ بندیشن چاہتا چی دا اللہ ارادہ ہوشی خو شرک گوارے نماف کئی دنیا کی ماف کئی او چی شرک سر مرش بھی نو بیا مافی نشت خان بیا مافی نشتا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله چاچ د الله سره شرک کو یقینا د اوتړ په الله تعالی باندې لوی درو دا د بعد زموار دا د نه کو زموار دا الله باندې درو ختړي سره په الله درو ختړي او رستو غوړی 116 نمبر آیات التفقد ذل ذلالم بعید راضی ولی دلته د مولیانو خبره ده نو مولیان افتراء کوي درو ختړي او الته د امیانو خبره ده نه دی گمراه کیږي نو تتم فقط ذل ذلالم بعید شو او دلته فقط افتراء په عظیم شو کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر جو ٹہرائے بیٹا خدا کے تو کافر کواکب میں مانے کرش میں تو کافر جھکے آگ پر بار سجدہ تو کافر مگر مومنوں کے کشادہ ارائے پرستش کرے شو قصے جس کے چاہے ولیوں سے جا جا کے مانگے دعائے نبیوں سے جا جا کے ولیوں سے جا جا کے نظریں چڑھائے نبیوں سے جا جا کے مانگے دعائے او ولی کو جو چاہے خدا کر دکائے ولی کو جو چاہے خدا کر دکھائے اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے التفسر حالی سے وہی مسدس حالی کی اندو کافر گڑے بت سجدہ کی کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر جو ٹہرائے بیٹا خدا کے تو کافر یہودیا نسیان کافر گڑے عطا تلار کلاوا دے جس کہے گا کوا اولیاء کرام انبیاء کرام دائی قبرون تا نظرانے شکرانے او دار سے پیشکو تا تلار کو لاو دا نا نا ستا ایمانم خرابی گی ستا ایمانم بربادی گی علم تر الالذین آیا تا نگور آگا سانو تا یو زکور انفسام چید زانون پاکی بیانی لکاو سنی کافران امریکنیان یہودیان عیسائیان اندوان منگا چید نو ظلم ختم ہو دیشت گردی ختم ہو او منگا چید نگور خوراک اس کا حکم ورسو پر روجہ کی خیراتون ہم کہو او پلسطین کی دیما شمار سر راز نمون سو کہتا نہ کہے ادي زنانو سدي بډاګانو سره او سی پتونو زان تم راکې چې سوایم علم تر ایله الذين زكون انفسهم وایدا سنه دوي بل الله يزكي من يشاء الله تعالی پاکي چات چې د الله اراده وشي د پاکونو زان لا نصاب راغله دي ولا يظلمون فتيل ظلم باندې کوي کی بخل کواني په مقدار داغه باته د اډو کې د کجورو فتيل فتيلو کې باتي او اډو کې کجوري کې دا اچاو دي کې کوم باتي وي او شا طرف تا چکم ټکه دے واګه نقیر دے ویل میروتا او دا کوم پلچ چا پیره تاوی نغی ته کتمیر وای سوتا وای کتمیر دا کی نه ده لګوالی نه ودا یو خبر اور عالم دی مومن دی د ځان صفت چې د کذب نه خالی وی او عجب او تکبر نه خالی وی او دریا نه خالی وی د مستحد پردا جائز دی ابن کثیر لیکلی دی یجوز مدح الرجل نفسه اذا جو ہی لمکانو سورت یوسف کی جائز دمت ہے دے سڑی خپل ځان چې چاته مرتبه معلومه نه یو شار دے دے خلک انخته دے چاته پته نشي دا مولای سیب دے کنه دے مفتی سیب دے کنه دے په مسله په دے کنه دے ورته وای زمو مولای سیب دا مسله د حال کوم دا تکبر نه چې ته تکبر وکو دا چې خاری وی د دروغ نه عجب نه تکبر نه ریاکاری نه مصلحت دی بیا صفت جائز دے شیخ القران رحمت الله علیه په حرم کې قران وای خلق تر آتاو دی دا عرب یو شیخ و تراری من این رکم زی من ہند دا ہندی ما او انسان پاکستانی او الہندیون کلو مشرکان دی ځکه هغه بس چې وګورین دا بریلا تلړ شي ګټي پزان مخي ال تکیو ګټو سره ځان مخي ارسو اي خیال چې بل احنا بیا نو دا بتول داسي ويما ويما تويش القران رحمت الله عليه وتوي بل في موحدون ديك موحدين شته او اعلم منك بالقران استانه په قران خو پیوي سو مې چې لګازو چې دا خو تا تکبر وکړو شیخ وتوي داستان جهالت ته په قران باندې يوسف عليه السلام چې اني حفيظ عليم زه ساتنه کوم کې موضوع پېما يجوز مدح الرجل نفسه اذا جو الى مكانه رايت په مخه لاړو تاسو چې کوم بدلا دین رحمت الله علينا دی ول دعوت کړې دي دا هډر کلک ته لگا تاسو کلک خلکو اولائک ابائی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا يا عنيد المجامع دارنګي امام مدارک لیکلي دي ذالکما مما علمني ربي باندې سوره يوسف کې وفيه دې نه معلومه شي چې ان العالم اذا جهلت منزلته في العلم العالم چې کله مرتبه په علم کې معلومه نه وي فوصف نفسه ا دې د خپل ځان صفاتو کې بما هو بصدده د دې یو مقصد او غرض او يقمص منه او د غرض چې زمانه علم واغستل شي لم يكن من باب التزكيه دا د باب د تزکیه نه دا کوم تزکیه چې منه دا بیا ناروانه ده علم ښکارا کول علم واضح کول دا تکبر نه دی دا غرور نه دی دا تزکیه نه ده چې بيد الله په فضل کرم باندې پويګم دې ایتون باندې پويګم مطلب باندې پويګم صورت باندې پويګم فلسفه باندې پويګم دې مسله باندې پم دا تکبر نه دی دا غرور نه دی خو عجب باندې الله تبارک عزیزي کوي اون زورو غره سرنګي تړي په الله باندې درو او کافی دي دا درو ګناهکارا او دا افترا ګناهکارا علم تر الذین ایتن غلیا که سانو تا او تو نصیب بدل کتاب چې ورکړی شوی دا برخه د کتاب نه یؤمنون بالجبت ایمان لري پکوړو مان ترو باندې و تاغو ته په شیطان باندې جادوانو باندې دا يهود دغه سی وو اوسم دغه سی دي يهودي صفات والا مولیانم جادوانه کې کوړه کې منترې کې تعویذونه تعویذګر مولا او خزی وسکه ور روان ای هر جی پیاشت کړه بدی باندې اسی دا پج دې دې نه مری چې لړم زما بعد ختم شولاو ما باندې خاطری او پیری او ټول را رو باسل او چې لړ شي هغه څنګه چلو کی شکر دې چرالی او دا سي تور جادوی دربارې کړ دې کرے چې بس وج دې دي او تو ګور او زمانہ سي دې کنه هغه سره خاطری دې ګور اوسو تعالی در تواله دا اوس په تعالی درو غرزي داغه له تعالی ورګړي جو چرایو دغه در او کنه ته زمونږ د تعالی په شان ده تعالی خو شان نه کله سره په تور باندې وی اختیار اوردل وای په خې زما د یوختو زما یوختو دي او کنه زما دي کنه یوختو یوختو په شان نه زما یوختو دي الله خوري پلان دې کې سړی شهر غون کې راوته دي مزغون کې راوته دي پلان کې کې راوته پوره لاج جاي پتري والا بابا راوته دي او خپل کاروش سوخ شه راجم کی بنگلہ دان لجوڑ کی دلتا حریم شاہ کاغانو میں دے پہنچ کے ہو اللہ دے خصا دی ما تاوی منگے ہو جائے کیوں یو جائے کی پہنچ کے ہو کشمیر ترپور دا یو سڑی چی دن آگا دا خر ملو خر آگای را خبری پی جوڑ کو دا مات را مات نوخی پی کے خود کوتا بابا دا نمی والا کے خود ہے اب دا پوجیا نو خر آگر بیدار تغرط دا گوڑ خوراک اسکاک بیوڑ راڑو بس دا خلق پر آما چو کوتا بابا راوتے دیو دا چلے ضرورت نو پورا کی سوخ پس اغخ پل ازان لخ پیسی بھی جمک نی نظرانی شکرانی خاتی اولی کو پی کوتا موتا بابا نشتے دا خارو از ما پیسو تو ضرورت ما پیسی اگٹ لیو سمیم فل لی یو غٹ خاتے کی خود لگا کوتا بابا دے کوتی بابا دے پورا لانجی دی او پنجاب اصل خود دی نڈک دی دی گندونو نا ازمگا الحمدللہ خیبر پختونخوا سرحد الحمدللہ ثم الحمدللہ دا دا قرآن کریم دا درسونو بارکت تے کریمات امن سشیو خایا ماحول جوڑ دے پا دیبانی آواز لگی او زی کی ملگری لگی پا سالم کلی آواز لگی چی او ٹکی خواہ ہو ری او چی واہ بس عظمت اوگر لگی چی بھائی دا خبری خوردو ٹکتی لکا نا اللہ تعالیٰ و تا ایمان نصیب کنو دا کوڑی من ترینو پیسی تی نموالی او تور چرگا راوڑاؤ انڈے براوڑیو سوچا غوڑی بارا وڑی هر سو نه وڑی او مولا خو چې کار دی اوسګار شي کنه نور د کار نه تور پس پین ناکا کې ټرته وباسي تعویز ګرشي صحیح تعویز زمانم پخپلم کوم الحمدلله دم درودم کوم الحمدلله تاسو راشته دی او مفتی دی لګی یم او په دم باندې چې صحیح دی پی سی پیم جایز دی لگا په دم باندې اوی والی پی سی ما کی صورت بقره کې به وضاحت کړو هو قسم او کاروبار به نه جوړای چې سم قسم او کاروبار دې تیر جوړ کړی لگا او پاتې شدا چې غلط تعویذونه کوړي منتري هغه کول حرام دي هغه ستل حرام دي پاغي پیسې حرام دي او پاغي سونه غسل حرام دي ناروا دي او کوړو منترو ولا ټول کافران دي خزم کافر دي سړیم کافر دي زکه چې ديار لس انواع د جادو دي او ټولو کې امداد غوښتل دي غیر الله نه امداد غوښتل دي غیر الله نه کفر دي لہذا جادوګر ټول کافر دي خزم کافر ده سړیم کافر دي دغه مولا هم کافر دي اگر چې خلکو امامتي ور کوي خاصه کته پورته کوي علم تر الذین اوتوا نصیب من الکتاب آیات نو ګره هغه سارتا چې ور پرشه ده برخه د کتاب نه یؤمنون بالجبت ایمان لري په کوړو منترو باندې وتاغوت په شیطان باندې او یقینو که دمر سرب شي چې ناباری کچھ نه شوړي ویا قولونا الذين هؤلاء په حرام وجدان غړ کی یو په حلالو دي بدن غړ شغدان له خبر ده او چې په حرام وغړ شي کنه یو يهودي مولا نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ته خدای باندې قسم وکړه الله باندې قسم چې ان الله تعالی لا يحب الحبر السمين الله سرب مولا نه خوخي او سرب شي په حرام پر شوتونو باندې یو د بدن ځان لا بیماری وی ادا الله خبره ده یو دغه په حرام وغړ شي وي په حرام په مردار وغړ شي وي وتاغوتی او په شیطان باندې ایمان لري او وايي په بار د هغه سانو کې خبرو چې کافران دي دا چی دي احد ابن الذين امنوا سبيلا خمندن کی دي د مؤمنانو حق لار الا استغفر الله معاذ الله اوس موي مردا امریکایان دي مسلمانانو نه خدي هغه يهودو نه سارا خدي یورپی ممالک خدي زمونږ دا ټول غلاګر دي او دادي او دادي سړی دا غی نه ایمان اغست دی شیطان پکې څه کندو دینو کنه کې غلاګانې نو نه دي کې اعلان کې دومره غلاګر دي دومره سود خوار دي دومره شت خوار دي چې سوای ما خطا ته ځان چې سپین باز کړي دي دې باندې کېږي هغه کافران چې دي کنه هغه ملکونه د دین خو دي مسلمانانو نه پکې دروغ شته نه پکې غلا شته نه پکې داشته راشي تر هغه شي پتو نه کوي یقینو کا یو ګناګار یو مسلمان ادنا چې دومره ګناګار دي چې سوای ما خو چې مؤمن مسلمان دی دا د زورو نو د کروڑو نو د اربو نو د کرباو نو د کربو نو د کرباو کافرونو غوړه دي ځکه دې به وخت جنت ته ځي هغه جنت ته نشي تللی ويقولون هؤلاء آدم الذين آمنوا سبيلا وايي په اړه د کافرانو کې دا خر رسیدن کی دی مؤمنانو نه حق لارې تا مرادی کذا لګوره خر رسیدن کی دی د مؤمنانو نه حق لارې تا اولائک الذین لعنهم الله الله و اذا کسان پلانت کړی دی الله تعالی دی لرا او چا باندې چې الله لعنت کی هرګې به نو موږ غلرو سکیم دادی او په دې ځای باندې محدثینو احادیث نقل کړی دی لعنت نبی اسلام بچا چا باندې کړی دی نو په خورون کې د سود باندې کړی دی او په خورون کې د سود باندې کړی دی او پای کې گواہ کې دن کې باندې کړی دی دارنګي نبی رسول الله اسلام دی یتیم مال خورون کې باندې لعنت کړی دی په شرابي باندې نبی اسلام لعنت ویل دی او اغه خذی چې غاخونه چوسار کوي یو خو غاخونه دروان دي او اورې درلوي او شونډوي دا برابر کله شه خو یو دار چې چوسار کوي سر د پاره یا داریزی نارای کوي یا خالونه جوړي دا تندي کې خالونه جوړي او یا تا نوکون رنگ چې دیو لګاو واده کې بشکاو لګو خو مخ کې نه او د سوکا او بیا او د ساته چې موږ په کې او کا او دستي نو کړه او دستي ما چې بیا به اغل ریکای نو الله به او دست کوي اغه د پاسه او به نزي هغه پلس نيسي کم شي چې پلس نيسي او بل ریکای په او دسه کې په غسل کې غسل سره نو زی او نکري زده هغه پلس نه نيسي هغه چې تاکه لا پاسه ویندلا دنه سرواله پدي تاکه کارې شي خپل چې نه غني د کم شي چې پلس چته او بل ریکای لا رنگ لگاي دروازو لا یا به تارپین لاسته واچا تارکول به واچا تا دستاری واچا او چوندل کې چکب لګی دري اوبل ریکای پس دا غیر او دس پکای دارنګ نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت پیری دی چې پردی وخت د خپل ځان سره وځای کوي لعن الله الواصل او المستوصل او رائدا دارنګ چې دسه دی المتنمسات المتفلجات یې ټول باندې رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت ویل دی په خوږه کې دا مرزونه لري جاتی اولائک الذین لعنهم الله دا غزان پلانت کړی دی الله تعالی دی لاره چا ورچ الله لعنت کو هرګز به نو موږ دل رسو کیم دادی ام لهم نصیب من الملک عائشہ دی د پارا برخه د بچای نه دی یهود لا فایذن پتہ وا کی لا یوت الناس نقیر اور بن کی دی خلق لرا په مقدار داغا ټکی د اډو کی د کجورو د کجوري مطلب دی د بچای اختیار الله تعالی نه دی اور کړی ام یحسدون الناس آیا دی حسد کی دخل کو سره صحابه او نبی اسلام الا ما پای باندې چې الله ولا ورکړي د خپل فضل نه وہی وتراولې غل پیغمبري ورله کتابي ورکو نو ولي دی حسد کی فقط اته نه آل ابراهيم الكتاب یقینا ورکړي من خاندان د ابراهيم اسلام د کتاب نو دا نبی اسلام د ابراهيم اسلام په خاندان کې دی اسماعیل علیہ السلام اولاد کې دي والحکمت او موږ ولا پوور کړي واه ته نام ملک نظیما اور کړي موږ دي تبا چایلو یا فمن من امن بي زری د دین هغه چې ما دراول په قران باندې او باز یاو چې ته نام نشلو وکفا بجهنم سعیرا او کافی دی جهنم اور سوزون کې ان الذين كفروا تخفيف ته یقدرا کسان چې کفر کوي زم پایت نو مار سو فنستیم نار زرد چې داخل بکی داخل بکو دی لره اورتا کلما نضجت جنودهم ار کله چې پخیشی اوسوزی سر باندې ددیا بدلناهم جنودا غیرا بدل بکم دی لرا دغا سر بنی ددئی غیرا پا غیر ددگی باری سمانا دستوزی دلو سی پتن بے بیارتا جوڑی کو دنیا اور سوزول کئی خو بیارتا جوڑولو نکئی او د جہنم اور سوزولم کئی بیارتا جوڑولم کئی لا تبقی ولا تذر نبغیر د سوزولو پریدی او نی پا سوزولو پریدی دا معنا مې وکړل راخه کنه کته وای چې نور سرمن ولا مونږ بدلې کو نور سرمن سو ګناه کړې دي ګناه هدي سرمن کړې دي کنه نو دا معنا وکړل چې دیشکار نقلا شي بدلې کو مونږ دی لر سرمنې په غیر د دغه باندې سبانه دا سوځېدلې سرمنې مونږ سمي کو بیارتا او تنکې ډیره پستای لیزوق العذاب چې سکی عذاب لارا شیګانو روافضو یو عالم توي وي مونږ چې پدی ماتم کی په محرم کی ځان او کنه زمون زخمونه ډیر زړه جوړیږي مونږ په حق یو هغه وتی د جهنميانو زخمونه ډیر زړه جوړیږي کله ما نه جوړوم بدل نه جوړوم غیر علی ذوق العذاب د جهنميانو زخمونه ډیر زړه جوړیږي دا شي یگان بزان وای ډبای با دلتم ځان په لعنت کړل التم ځان په لعنت کړل او مکریان دی مکریان حسن حسین سیف دی علی سیف دی عثمان سیف دا ټول څه تکلیفونه چې رسیدلې دي دا د چا د لاسه د روافض د شیعه او د لاسه رسیدلې دي او بیا تر اوسه دې نه دا پزان باندې چې دنه سره پزان باندې بد حال چې دنه هغه جوړ کړی وی هر موږ چې دنه هغه ماتم کو موږ دا کو موږ دا کو کافر دي مسلمانان نه دي ها ان الله کان عزیز الحکیم بیشک الله تعالی زور اور دی او سزا ور کوي حکمت دې په دې کې بیا ول دوباره سمای والذین آمنوا وعملوا الصالحات بشارت آگا سان چی ایمان راوڑو او کئی نیک عملونا سنو دخلوم جناتینا زده چی داخل بگو دینا رباغونو تا چی بایی گلا دید انو داغینا نهرونا امیشہ بایی پدی که امیشہ دید بارا بایی پدی که بی بیان پاکی او داخل بگو من دینا رسطوری اگتا وراتینا آرام ذکر دستوری دے ملزوم و مراتینا لازم آرام تبې د ځکه چې سورې دا نور سره راځي کړه په جنت کې نور نشته دي نو ونو خلوم ذلن ذلیلا یادا کې نه ده د باغاتونه نو اونې وړي زیاتی چې اونې دلته زیاتی نو خلک او ير سورې زیات دي نو کې نه ده د باغاتونه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلیا الحمدلله او الیس دی ویلا او الیس کشپاړه احکام او بیا زواجر مومنانو تم زواجر منافقانو تم او آلی کتابو تا او داغی ناکار صفتو نا بابونا بابونا اوز دا دی زینا دوی مئیسا دا دا اسی دی دزدکولو دا پارا دوی مئیسا دا او پدی که اغا احکام دی چې دا رعی و رعیت دا بادشاہ او دا پبلک دا عوام و شرک تی نمبر ایک زیمواری چی سمر دی دیوٹائی دا با حق دارو لور کی گی خاص سوچ کوا دا بچار اور کړي حقدار ولا څنګه امامتی مې وزي مواري دا درس او تدریس هم دي قضاوت هم دي مشری دا نور چې کوم ذمہواري د خلکو دي دا به حقدار ولا اور کور واړي چې کایې هم او کولې هم شي کولې هم شي او کایې هم سورتی قصص کې مرته ویلو کنه شعیب علیہ السلام دور چی خپل پلار ته ان خیر من استاجرت القوی الامین دا موسی علیہ السلام قوی هم دی دلس کسار بوکا یواز راستری دا او امین دی ماته نظر نه کړي نو په مزدور کی صفت راتو خو د قران کریم چې اغه مزدور ترکان را والا چې کولې هم شي او کوي هم چې کولې نشي نو امز الله په زول تاوان کوي او چې کولې شي خو کوي نو هم تاوان دی نو الله تعالی وی ذمہواری ور کوي حقدار وته خلیفہ د مسلمانانو مسلمانان تقسیمونه چې کوم کوي مفتی نو هغه څوک به مفتی کړي چې د مفتی افتا د فتوی ورکول اهلی لکه تدریس امامتی نور سیزونه چې کوم دي قضاوت او فیصله دا به حقدار تور کړی کی پاتش دي کې د اٹھونو خبر راوستل او امانت ته او شهادت ته او زو ایغه می مدرزه خو اله اهل هادي تاسو یې اهل نه زکه چې څوک غواړي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې غواړي موږ غل نه ورکو او دا ټول غواړي آپ کے ہوٹ کا صحیح حقدار ہے انا خیر منو درد نہ غرم شیطانو میرے زدہ نہ غرم چلا جی بابا ما تک اور आले اے ما تے وچ بس اولاڑے ما او دوار تکوا او یوزی پرا گا اے ما تے انا خیر منو انا خیر من دوزی پکوا پچھ دا خود شیطان دے وچ دا شیطانی کار دین اسلام کا خدا نہ دے وی ولے جی سب اسلام جی غختلو زری شراغ تا بدرنگو تپ یوسف علیہ السلام دا قیاس کړي بد شکل ته وګوره یوسف علیہ السلام دغه خسته وو دا سی هغه ته ویری او باچا وی طالب بشری در کوم نو چرا کېر به دار اګه دا ټول او سړی او خزه برابر د جمهوریت ایک طرز حکومت ہے جس پہ لوگوں کو گنا کرتے تولا نہیں کرتے دا د دنیا شه د کفر نه دی ګناګار بدن غنی لگا د دنیا شه د لارې پسې کوسی په خولو د بجلی د شیزونو کچا د لکور وره ککنه کو ور ور کوي ګناګاری کوي دانه چې بس وسور دینه کو شهادت ته نو کو امانت ته پټ کو خیانت ته پټ کو سړې دی برابر یو خد دی برابر یو ملاسب او فاسق او پاجر دا ټول دی برابر یو دا چې امانت ته او شهادت ته او دا انصاف ته د خزي گواہی چې دا گواہی شو نو گواہی خو د خزو د دوه خو د یو سړي په برابرای کیده نو بیا د دوه خو د اوټ ا یو سړي په برابرای کیده ملاسب شهادت خو بیا د سی کنه دا دی یادی پورا قصه دا او پورا کوئی مادا دا پا منگ بانی یو لانت دبر راسور دی غلط نظام او داغی دو جن پریشان ای دی اسلامی شرعی نظام نشتی پریشان ای دی او آغا سوک دا دن دا پارا طول نقصانی دی یو پا کی دن یو پارٹی پا کی دن لا آغا پایداناک نشت دی لگ او دنیا دا پارا آغا سوکو کچی بھائی لارا پخی کسا پخی او کدی جمعہ د بجلی پکړه د خیره سره کړه او سولر ولا ګولې او د مامانو تر خاګانې شو لکه خبر شو کې دې شي چې وی لګي زمون ملته کنه بای زمون په کیو سر په خزانو کې کنه او سه هات کاټ دی نو خدای کر چاته خیر ورسی چا غریب ته خیر ورسی او دې دا راځي باندې دې بندولو کوشش کړي اغه هم د دین د پر نقصان دي ځکه د خزو یو غوبل دا غيون دی په درنو کې دي کتل نه او د ډب اولاد دی د ډنګاری اولاد دی ډنګار دی ډنګار دی او دا ټول دیو بل د پاسه دی تیرې دربار پر پهوچه ته سبي ایک هو غي ال ته جلړ شي بیا دی 14 اگست کې ولیا غډ می چګړې دی مناسب دی ته نه بناس اوی زما ځي خو ته بد بد کتلو ناس تل دغه ته کیو اوی پاسې ده له او وړو بوله ته له 1 منټ ابلا ځمن دی 1 منټ او 35 سکند ودا بارشه ولا کا او 2 منټ او 35 سکند اوی لوند بلا ځمن دی ټیم راو پاسې ده یو لانجه خو نه ده نو غوبل دی او غویمه ده نظام نه صحیح کیږي تر سو پورې چې ټولو تی بای کاټ نکړي عام پاټو والا ټول مسلمانان چې موږ دا غلط نظام نه غواړو ټول تی راوځي او سپیره جانډه چې بای موږ فساد نه جوړو خو موږ له اسلامي قانون راکې دار اسلام د پر آزاد شوی وطن دی سچ قران او سنت یې موږ کې نافذ کړي تا ګوره چې بیا امن راځي او کنه راځي پېښه کړه په دې باندې دیندار خلکو ته ریبري دي طالبان څنګه افغانستان سنبال کړي دا سنبال کړي سوایم الله دی ول مزید توفیق ورکي مزید توفیق دی الله ورکي معصوم 12 ته ور دیدل دي او باچا عمر اغل نه استه او دري رضی کوي کني وته چرچا پیرا هغه د لګي دلا سما معصوم جنا او خوراک مو ته ور دی غوړي کې دي او جاړي چغه جړاګاني عمر شه باچا هم جاړي وزیرانو نه تي جاړي او زمون بو ګورځيږي زمون ګو په باړه کې ور دیدل معصوم نو سو کولتل نه اخیری بس وی دای قبر شو پټی کو بیا د خلکو سره صبر نه کاو او چرچا پیره کيو کنه ست ماشومی راو بس هغه وفات ولک امن په اسلام کې دی دردمند کې دل په اسلام کې دی او تاسو وګورئ دا تقسیمونه کوي د دنیا حال تک یې او خلکو نه تاسو نه کې وی تاسو تکلیف چې نشته تکلیف موږ ته امن او امان دی کیسو خود اقصاد د پښیو زمونږ د بکیسونو کې الکان په کې ځوانان شي ځوانان په کې بډاګان شي بډاګان ځاړه په کې ساړه شي کیس ختمي کې نو یو ده کې بچی د ناداګا ده اپیلو کو بل ده کې اپیل بل ده کې اپیل بل ده کې اپیل ته کایسه تاواله کې کایسه فیصلو کې ډانګي بیا تاواله چې کوم نه منل نو بیا تاوا ته واکا والا کا او کایسه بده چې فیصله کې چې سوای زبردستي پیسې دی بھائی د شریعت موافق دا یو خبر اشولا امیری دا زیمواره اوال اشولی وسر وسر بو هم دویم خلق بس کئی خلق بد امیر تابیداری کئی دا یو درائی خبر اشولا چه دیخو مشر شو او ما تاوستا پا صورت بقره کی دا مشرکولو دا خلیفہ دا غی اسلامی طریقی ویلی وی خلق بدا سی کئی چه دا غب تابیداری کئی او سمیعن بصیرا وی خسمیعن بصیرا باچا امیر سیب غلط حکمونه کی ورے اللہ اوری یا خلقو صحیح تابیداری کئی ورے بصیرا اللہ ستاسو حالی نی ورے سمیعن بصیرا لازم سلیب و سنو لگاو منافق بس چل گئی او هو هو هو دے بچے دے قانون دا اللہ نہ علاوہ قانون دا غیر اللہ تمنڈی تاغوت تمنڈی وئی اگے تمنڈار شیطانی کار دے دا منافقانو کار دے نو عملی منافق بشی وے تو اسلام پہ صلی اللہ کوم ز مسلمان یم نو قران سنت پہ صلی اللہ پدی پہ صلی اللہ ان اللہ یامرکم بشک اللہ تعالی تاسو ته حکم کئ انت الاماد انت عدل اماناتی چور سوی تاسو زیمو آرائے او ڈیوٹائے الالیا حق دارو داغیتا او کله چې پیسہ لکوی دخل قطر میں اندنو پیسہ لکوی پہ انصاف قرآن سنت شریعت نو فقہ اکرام واقعی چاہی قرآن سنت پیش کئی بیسے کہ اللہ تعالیٰ ڈیر خدیا جتا اس پہ نصیحت کئی بیسے کہ اللہ ریدن کے دار سے لیدن کے دار سے اے ایماندارو تابیداریو کئی دا اللہ ادھر اگلی شریف دا اللہ دا اللہ تابیداری قرآن پیغمبر تابیداری سنت و اولی الامر منکم او دا خواندارو دے اختیار استاسو نا دا دین مراد انتظامی امورو کی بات چاہان دی انتظامی امورو کی بداغی بنی او پو احکامو کی شرعی کی فقہ کرام دی مجتہدین چاہی مسائل راو باسی دے تقلید نہ مانم اولی الامر بنا مانن اولی الامر بنا مانن پیش کرنا پا دی بانی دا اولی الامر منکم نہ دی البتہ دی نکتی تو گورا و اطیعو اللہ و اطیعو رسول خو اطیعو اولی الامر یو نبی خواہ اتیو عبری خودو ولی اولو الامر چه دیں اغچه اجتحاد کم کئی آدھا قرآن و سنت نرو باسی و دا دا اللہ و دا اللہ دا رسول تابیداری دا چا تابیداری دا ولی زکا فقہ اکرام مجتہدین صلف سارحین دا قرآن و سنت تشریح کردی دا نتا چه ویز تقلید داغی نمانم بیا اولو الامر پا قرآن کریم کی نمانی خان جابر سے بوئی اولو الفقہ والخیر الفقهاء والعلماء مجاہد سے بوئی اخلاق العلماء صفحہ 16 کی ذکر دی او مجالس الابرار 151 صفحہ کی ذکر دی ومن ليس من آل الاجتهاد سوک چه مجتہد نہ دے من الزہاد والعباد هو فی حکم العوام کعالم دے او چه مجتہد نہ دے پہ حکم دعوام ہوگی دے لا یعتد بقوله الا ان یکون موافقا للاصول والکتب المعتبرہ دے دے قول لبا اعتبار نہیں دے بد سلف صالحین دے اصول دے کتابوں سر موافق خبر کی علم بنے لکھی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ كَسْتَاسُ اختلاف شے مجتہدین په مسئلہ کې واپس کې الله تا او پیغمبر د الله تا الله تا کتاب الله رسول تا سنت ہوتا تسهیل معنا کوي اول جل 197 الرد الى الله هو النظر في كتابه والرد الى الرسول هو سؤاله في حياته والنظر في سنته بعد وفاته چې نبی اسلام جون دی خو هغه ته پوسو او چې نو احادیث وګوري دا خطاب مجتہدین ته دی کدا عوام ته خطاب کین عوام پرد سپويږي اغه په دې سپیږی چې دا کتاب دې الله صلی الله علیه و سلم دا سنت دې ځان راوځي دا مجتهدینو ته خطاب دی او تاسو وګورئ کنه زکه قرینه پیدا ده اول الامر نشته پر ردو الى الله ورسول و اول الامر کدا عوام ته مخکې اول الامر ویل دلته اول الامر نه دی ویلي زکه دا اول الامر ته خطاب دی مجتهدینو ته تاسو چې یو مسله حل کوي او په قران او سنت به حل کوي فردو الى الله ورسول ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر کی ایمان لري په الله باندې پر ورځې رستنه باندې ذالک خير دا غوړه ده د دنیا په لحاظ او خستره د انجام په لحاظ انجام یې خسته دي او احسن تعویلا گرچه ما دارې متقلیدی امام قول او باشد مدلل بر دوام آیت باشد دلیل اش یا خبر یا بری هر دو قیاس اے پسر نست قولش به دلیل اے علیل لیکنس هر کس لیکنس تا کې بس دا شي لګ پېښ دي کنه نيست هر کس را ولي علمي دليل نيست هر کس را ولي علمي دليل هر چا ته دليل پته نشته دغه مجتهد ته پته لګ علم تر الى الذين يظنون ايات نو ګوري هغه سار ته منافقان ته زجر دي چې دا غي خیال دي انهم امنوا چې بشک دي ایمان راوړ دي بما انزل اليك پاج راړي ګرشي رتا تا او پاج راړي ګرشي ستانه مخ کې غواړي دي چې په سلوړی تاغو ته شیطان تا او حالدارې چې دې ته حکم کړی شوی دی چې کوپرو کې په شیطان مانی او غواړي شیطان چې گمراه کی دي لره په گمراه لري سره د حق نه او کله چې ویل شي دی تا تعالو الی ما انزل الله راشه هغه ته چې الله تعالی راځي ګلې او د الله تعالی پیغمبر ته راشه ور ایت المنافقین کینی به منافقان چې بندي کی بتانه په بندي دلو سره یسدون ان کا سدودا فکیف نسحال وی اذا سحال دی کله چې ورسې دی ته مصیبت فسوداږي چې مخکې دی ګلې دی لا سنو یا راشي تا ته قسمونه کوي په الله باندې چې زموږ اراده نه وامه ګرځو احسانن د خکولو د جوړ او توفیق او د جوړې کولو د صلح او د جوړې دا کسان پری دی الله تعالی تاسو چې دی پزمنو کی دي نو مخ واړو د دینه او نصيحت کوو دی تا اوای دی تا په مجالس دی کې وینا اثر نه کا اوای دی تا وینا بلیغن پیان پسیم اثر کون کی دی پزمنو کی دا سی وینا کو چې پزمنو کی اثر کوي اوس دې ته اثر نه دی کنه دی غطا اثر نه کا وینا کا واقعي او ہدایتونه به زين ترش ته یو يهودي او دیو منافق جګړه والا جګړه والا نو هغه منافق وته وي کعب ابن اشرف د يهودو ملاو چلرشي مديني تر د بنگلا باو ګوره وټه بنگلا یو ډیر لوی روان کار یو وي په دې پیسې لا کو کعب ابن اشرف باندې هغه يهودي وته وي وینا په دنا پر رسول الله اسلام پیسې لا کو یهودی دی خدا وته پته جنبی اسلام پیسې ټیک کړي زموږ داسې ټیک نه کړي پیسې رسول الله اسلام لاله لاله منافق مجبور شو اګل د کریمه خو ویلا کړه چې نبی اسلام وکړلو پیسې لا په حق دی يهودي کې وکړه د دې ویره ته د شی ودی منافق او بکر صدیق سیم لاله هغه ته چې نبی اسلام پیسې راکړل دی دا دی عمر سیم لاله وینه ته د شی وه ا یهودی ډیر چالاک او دا ډیر چالاک دي پیسې با دغه خیال دا چې دا عمر سیف دی يهودیانو ډیر سخت مخالف ته دغه زما په حق کې پیسې نه وکي چې مسلمان په حق کې پیسې لا کوما په داسې پاکستان دې خپل حق کې پیسې لا کړه اگر چې ناروای بس چې جج وکیل دې خبرې ورو جوړ کار آسان دی جب چې زمو پله دا وګورو سو ابل کی باسی دا چې کی باسی چې پاسې دوه نه الا ماشاء الله کچ ته نیک وی پکې او چې نیکانی پکې او یقین غټول پاکستان نه لو خړو دور دور ته خاګانی دي 4 4 5 5 لګ روپے استاد جی خپکه غو ججان داسې تر خاګانی سوای مو ګاډي فری ډرایوري فری يرګه دایې پکې لکی فری د خز د بچو تعلیم فری ها خدا سے خزي په خدای پیخې کړی دي ګرځي بیوټی پارلر کې هغه دور الوزي چې سوای وټن تر خاګا راو پاسي اجل بدی بانی الا ماشاءالله نیکان پکې زنګل زمرونه نه خالی کی غره بهر بهشا ګمان مکن کې خالی اس شاید کې پلنګ درو خفته باشد فارسی متل دی بهر دغه باندې په ګمان نه کای چې خالی دی کای دی شي چې او طرف ته بچ زنګل کې زمره بده اورې درا نه ناشتی لگا نیکان پکې پشته داسې روټي کای د سکول زمندل عبد الرحمن صاحب مشهور مشهور پدی باندې چې بهم د سکول دغه نس کړو دا پدی دا باندې دا کیږي لگا او چې چټي بوارو چې ماتي چټي بنو هم برا تخپل اخبار به وکاتو ناس په بس ناس په لیوټه پوری او چې چټي بنو شي ټایم پوری کمخ کې وستا چې ټوکلا بناستو الله دې وبخښه ما استاد مشهور په دې کې مشهور او ډوره مشهور چې سوای ما د شوبي شی به استعمالو نه الله دې غریق رحمت کې الله دې رحمتونو کې ازمانه هدايه ویلې ما ته وي تر خپې دې باري ما ته مهران شي باپس مې زبر درځم زبر ورتلم کوړتا وچې به راو بازار دغه بابا ته هدايه ویلې چې کم ګران ځای نو ما ته وي دازه مطالعه کې دازه مطالعه کا ما ته لګ حل کا بابا ادھر عالم جی لا بړ ما ته هدايه وي استاد به ما ته شمو ویلې وا بیا ته هدايه او دا کتابونه چې کم ګران ځای نو هغه به ما ته وزارت وایلې نو خپ کې مشته دلکا خبر پیش دیگه پینش بلی تو بارحال دیدی بھی نتو دا شئی ہوا عمر سے ابتا یہودی وئی پی رسول علیہ السلام پیسلہ اکرلا او بکر سے ام پیسلہ کرد دا خود دوی چھو عمر لے پیسلہ اوڑو عمر سے دی نگتا وقت دی منافق توی نبی اسلام پیسلہ کرد دا پی آو اب بکر کرد دا وی خواد ویزر آزم آزم کور تنار تو رواغ دا چھو تش منافقی بس ارو آو سٹھ دکتا وغر داو پی سوک چھ دا اللہ دا پیغمبر پا پیسلہ با نرزا کی کنا دا عمر دا کا پیسلہ دا تا پیسہ نه یار عمر پکار دینو یقینو کا دا عمر صفت والا پکار دینا آخو نشتہ ہوتا لے دے دکا پیسا لے دے دکا پیسا لے دے تو بہ غوبل شورش و غوبل خاندان را پاسی دے دا منافق ننکا ندن قصاص غستل غواری دی عمر ناو دا زمان سڑے بیسا ہوا جو زمان دا سڑی دا مطلب نو یو پیسا لے دا یو صلح دا اغا صلح کولا کنا چکی دیشی صلح ہو جی الله دا ایتون راو لگل عمر سم کار کرده دی او عمر دکی وقت نا پا فاروق بانی مشهور شو فاروق عمر فاروق چه دا اغا عمر دی چه دا حق و دا باطل پرق کئی پا خپلا خبر دا زکلا کو سوائی چه دا اللہ دا پیغمبر پا پیسالا راضی نئی دا عمر دکا پیسالا دا بلا پیسالا آقا دا که دکا پیسالی گئی سزورا ور ساڑے و تیر شوید یقین بخدا ہوکا اغا عمر چه نبی اسلامی کا زمان روز تو بل پیغمبر وی عمر پا بی کبل پیغمبر جوړی دی اغه عمر اغه عمر چې رسول الله صلی الله علیه و سلم عمره ته چې په کوم لار دی شیطان په لار نه دی اغه عمر چې ابی ابن کعب سے به مخکې کړی شل لگا ته تراوی کړی دی اجماع د پاغه وخت کې هیڅ یو صحابي د عمر رضی الله تعالی عنہ نه کړی هیڅ یو صحابي بهشت په دی باندې زبردست عمرونو سبحان الله رضی الله تعالی عنہ دې آیتونو کې دا غي بیان دی اوس دې تو ګوره الم تر الى الذين يزعمون عقیده دادا په خیال کې يزعمون خپل خیال کې خیال ادا دی ورا ادا دا چې ایمان لرو په کتاب قران کریم او په تیرو کتابونو او په اصل شیطان ته وړي حالانکه ته حکم شوی شیطان ته په سلام وړا او شیطان غواړي چې دې گمراهي په گمراهي لري سره اچو ته ویل شي کتاب الله تعالی سنت منافقان بته ني چې بندي ګستانه په بندي دو سره او بندي تانه په بندولو سره لازم متعدد ډول مانا ده څنګه چللې څنګه چل دې مصیبت چور رسیدو د خپل لاس بیا راځي قسمونه کې زم غیراده نه زم د مرګري الله احسان او توفیقا وسید لګنا اولائک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا وما ارسلنا من رسول من ندلګل هسي او پیغمبر الا لطاب الذله مگر دې د پاره چې دا تابعداري کولې کیږي الله تعالی په حکم باندې ولو انهم ظلموا انفسهم او کچري یقینا دا منافقان کله چې دې زیاته کو په خپل ځانو باندې پیسہ له نبی اسلام کړه ودی بل تر تل خو بیا هم جاءو کدي راغله وتا تا جاءو خبر کوي لګ جاءو کوي لګ جاءو کتا سره راغله وي فاستغفر الله او رسول الله صلی الله علیه و آله بخنه وختلې و واستغفر له بخنه وختلې و دي الله نه او بخنه وختلې و دي رسول الله صلی الله علیه و آله لا وجد الله تواب الرحیم خامخادی بمندل الله تعالی توبه قبل ان کے مہربان را شرورا مولیان را پاسې نو او ګور کنه اوسم د نبی اسلام قبر لچ لړ شي کنه او ته چې زمونږ لپاره استغفار او کوم له سوال او کوم له داو کوي دا کول شي بھائی اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ لکھی دی او د نبی او غیر نبی دواړو سوال کی داغي تذکرہ شته لکا تربیت الصالح کی وې مردو سے درخواست کی دا دا مړو تا دعا کی درخواست کسی دلیل سے ثابت نه عنوان داور کړ دی مړو تا دا ویل چې تمون لدا الله تعالی دا سوال وکا دا پس دلیل سره ثابت نه دی فتاوی دارالعلوم دیوان کې مدغه شې دی او دلته چې د باندې چې کوم واقعیا ذکر کوي چې باندې چې رااله د نبی اسلام په قبر وغورځېدو او یا خیر من دفنت بالقاع اعظم هو دا ابي د قبر نه आवाज شو هغه ټول دروغجن واقعیا دا قاعده جریره کې لیکلې دي قاعده جریره کې شلم صفحه کې وحکوا حکایت مغظوبه نام علی مالک په امام مالک سے باندې دروغجن واقعیا جوړ کړی دا دارنګي امام بخاری پی نظرون وای وې د دې اسرت صحیح نه دی ابن عبد الوهاب صاحب زبردست پای باندې رد کړ دې په اثار مل همنکی کی پېښ کړ په دې باندې اثر مونکی ورې کی وېسا چې په دې ځای سیوا ما دا غسه دې الله انسان چې کلمې شي حدیث پاک کې راضي دې د اعمالو دروازه بند شي دا استغفار معمل دې ورو مشي دا بر شو یو حدیث اورا دارنګ بل حدیث نبی رسول الله صلی الله علیه شهدا او احد دعا کولا عربی اسلام تقریر کو عام کل مودع للاحیاء والاموات داسی نبی اسلام مؤثر بیانو کو لکه جندول رخصتی ور گئی امر لهم مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ وی جندول رخصت سو چې وفات کیږي امر له رخصت سو په انقطاع دعائی او استغفاری چې نبی اسلام وفات چې دعای بندگی استغفاری بندگی چې جون دیو استغفار دعای کول امر الله په جنت البقیع ته نبی استاد دعاګار به کولې. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ په سر باندې درد پیشت کړ په دی باندې ویوار اسا نبی اسلام می مړې غلیکا علی شاه سے فریاد جو کړ دی لو کان و انا حی کتم نشی کنه ز جندم فاستغفر لک و ادعو لک فخنه بدل غواړم دعا بدل کوم دا سی شور بکوا ته چې جندم سوال بدل کوم دعا بدل کوم معلومه شې چې مرد رسول الله صلی الله علیه و آله نشم کولې عمر سره سوال دعا غانی اغبند شولې پاتشه د قحطالای او روایت ذکر کی په مشکات شریف کې هغه باب الکرامت کې راوړل دي چې هغه د نبی اسلام کوټی ته روشندار کولاو کړو او باران وشو هغه باندې کلام هم دی یاد هغه کرامت او ځکه باب الکرامت کې ذکر شوی دی او د عمر رضی الله تعالی عنہ په وخت کې هم قات راغله دي هغه ولې د دریچه نه کولا او سوله نه کولاو ولا او دغه چې روشندار نه کولاو بس داخل الله زکه خبره غرضولې وا او باران چې دا وشو دا مطلب نه دی چې اوس خامخا ادابت جن هغه غیدا وسیله کوله په دې باندې او دا وسیله کوله نبی اسلام الله ته وسیله کاو د نبی اسلام په وخت کې به صحابه او چې کله واره منه کې د نبی اسلام ته دعا وکړي چې کله نبی اسلام وفات شو یا به عباس ابن اوس ته نبی اسلام ترو هغه ته ویږي دعا وکړه چې مر الله واره دوی چې نبی اسلام وسیله کوله خو به عباس یې سره راوستو او قبر ته وتلو چې نبی اسلام الله ته ویږي مر واره دوی او مشکات شریف کی دا حدیث دی تاسو مې ویلو محمد بن المنقدر دی په جابر ابن عبد الله سے بر داخل شغه وفات کړو ورته وی نبی اسلام درته ملاو شي زما سلام به پیوږي زما سلام به پیوږي هغه ته ورته داسې نو چې قبر خو لړشه دعا به مو کې تنه او سلام به مو ته کوي الله به تاسو واړی مو وی زما سلام نبی اسلام ته وایا په جره تر کې چې تاسو سره ملاو شي ته برزخ والو ته سلام لېګل چې څوک مړکیږي وای چې پلانګي سره ملاو شي زما سلام ته وکا جائز دی او چې ژوندې یې اسره چې مرشوي ته وتاه زما سلام ورساو امرشوي دی او ستانه وي او چې په هوش کې به هوش هم نه اشرف علي ثاني رحمت الله عليه امداد الفتاوی کې لیکلي دي د دې صحابي عقیده هم داوا چې قبر خوا کې نه وري دلته زمون خلک سوې چې لړشي نبی اسلام باندې درود وایا او روزي باندې درود وایا ته دې جنوایا کنه اثر او ثواب ته ملاويږي اثر او ته الله تعالی رسي هغه دا ویل شي چلته کې درود نه وایا او ثواب یې ما تر وبها سره ست خبره کوم درود نه وایا ثواب یې ما تر وبها دا نه چې ته یلته کې وایا چې نبی اسلام ووري زما سوال وته وکړه زما پر کاغذونه وته کې ور کې ورزي دا کاغذ بوالي یلته بس ودريږي او کوم چې صلوات و سلام علیک یا رسول الله راضي نو ارزه کې دې حضور د پار نه دا اوریدو د پار نه یا سما او اقرعي یا ارزب لعماكي یا ذبیع القاع قلنا لنا الیلای من كنا ام لیلای من البشری هل انت لا اصبع دمیت لبس دم غطا زخمی شوی و تو غطا زخمی شوی و پی سبیل الله مال عقید اور دی خونو سلام علیکم اهل دیار من المؤمنین یا اهل دیار ادا اور دی نه دی ادا دعا سلام دی ادا دعا سلام دی تفصیل میں مکی کڑ دے بدی مسئلہ بانی دی بارہ کی استشفاء مسئلہ دی کی چرڑی او زما پاغي باندې په ګنټو باندې سو سورې باندې دي او پای کې ځان لکه ته شه دلایل مې ویلي دلمه دي وبندو کتابونه او په دې ټولو واقعاتو ارس باندې مې خوب تحقیقي مسجد هغه کړی دی او ځان لکه ته شي او دا قصه د عربي چي دا عرب دی باندې یو کتاب لیکل لب دا غو بوتانو قصه تل عربي والعذبي دا لې پیدا کا مفتی فراسي دي چاپ کړو تاسو مې دا الله وایي هغه سم دي کنه هغه کتاب الله پیدا کړی پیشګر مدي ور فوا بعد الموت لا يرى ولا يسمع ولا يحضر مجالس الوعظ والمواليد 165 صفحه كتاب تحذير المسلمين عن البدع والابتداع في الدين اي کلی کلی دي دارنګي یو حنفي عالم دي علامه معصومي سيب او داسې دیوبندو دیوبند کی سکسان د افغانستان ته ديو هيو داخله نور کوي تاسو مشرکاني الته کی بمبئی کی او جماعت کی او د افغانستان یو مشرکو آه مهجوران کتابی لیکلو شیخ عبد القادر جیلانی ته پکې आवाजونه کړیو نو دې له داخله نور کوله دا الله معصومی سیب شاګردانو حنفی عالم تیر شوی دی د افغانستان ترکمنستان دوه ته بیا خط لیکو دا زما شاګردان دي موحدین دي متبعین دي دې له داخله ورګی دا چې دیو باندو داخله نور کوله تاسو مشرکان یې یو نوست داخله ورګله اوسو نوم دې دیو باندې یقین په خدای او کار سی خراب کړو اصل دیوبند هغه جماعت اشاعت التوحید و سنت راغسته لري چې قران بیانې سنت بیانې توحید بیانې رد شرک رد بدعات ہو گئی او مسله کولا او کوي الله دې ولا نور توفیق ورکي الله تعالی دې مخپړوان دې باندې درسونه ولا چې نه ابوزي یو کی تفسیر دې تفسیر سعدی 199 صفحه کې لیکي وهذا المجيء الى الرسول صلى الله عليه وسلم مختص بحياته دا د نبی اسلام د دنیا جون پورې خبر ده لان السياق يدل على ذلك جاءو کې وی لې جاءو خبره کې هونه دی ویلې او رست فیصله وکا حتا يحكموك تا فیصله کون کې وګرځي او وعزم نصيحت و تکوا نو نصيحتونه کول او فیصله کول نبی اسلام په جون کې کول کړه اوس ته گئی په جون کې کول کړه دا رجل سره خبره ده ویل ان السياق يدل على ذلك لكون الاستغفار من الرسول لا يكون الا في حياته واما بعد موته فانه لا يطلب منه شيء ده نبی اسلام نو وسه نه غوتری کی بل ذلك شرك 199 صفحه ودا چې ته مال ذکر سر تو رسوا ده شرک ده اردو والا تفسیر سعدی کے اول جلد 536 صفحہ دا رسول اللہ کی خدمت اس میں اس حاضری کا تعلق آپ کی زندگی کے ساتھ مختصتا کیونکہ سیاق دلالہ کرتا ہے کہ رسول کی طرف سے استغفار آپ کی زندگی ہی میں ہو سکتا ہے آپ کی وفات کے بعد آپ سے کچھ نہ مانگا جائے بلکہ یہ شرک ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ واستغفر لهم الرسول الله جل وعلا فلا وربك نردا څنګه چې دخل کو خیال دي هر سړی بس کامل مؤمن دي وربك استا پر رب دې قسمي لا يؤمنون دې کامل مؤمنان نشي کېره حتا يحكموا کا تر دې پورې چې فیصله کون کې وګرځي تعالی را في ما شجر بينهم پارغه څه کې چې دې ترمن راشي سجګړي راشي فیصله کون کې تا وګرځي او استا سنت وګرځي اوس سنت دویم سب ملای جنو پیان پسی محارج امیمہ کا دیتا بیا دی انمومی پر پر جنو کی خبگان داغین چتا پیسالا اکڑلا سمان استاد سنتو پر پیسالی باری بیا خوش آلئی دریم ویسلیمو تسلیما آئندہ کی غاڑا کی دی پر بیا بیا غاڑا کی خودلو سارا چی پیسالا زمان راجی دک کسی پر قرآن و سنت باری بیا کوما دادری شرطو نچرال انو علا کامل مومن دے یو چی غم خادی پیسالا ناستو ارسو اگر پا قرآن و سنت کئی دویم خفکی گی پاگی بانی ناگر چرد خلاف ولی نہیں او دریم ار وقتی دی تغاڑا کی خودی ویچزو پا دی پیسا لکوم نو دا کامل مومن دے ایت لگ مطلب لگی دیگا نا در خلی ولو انا كتبنا عليهم الله وكچره مون پرس کړو په دی باندې ان قتلوا انفسكم چې وو نه خپل ځانونه او يخرجوا من دياركم يوزيد قرون استاسنا ما فعلوا نه وک کړه دې کال لرم اگر لګو دینا او کچره دې فعلوا کړه وی اج دې ته به نصيحت کوي کې دا خامخه دا به غوړه وي د دې لپاره او اشد تثبيت او ډیر سخت به وي دوی لره پکلا کوالي د ایمان کې او ډیر سخت به وي دوی لره پکلا کوالي د ایمان کې سمانا ایمان پک لکوالی کی وجہ ډیر سخت وی ایمان به لک لک کړي وی واذ الله اتینا من لدن اجر عظیم او په دا وخت کې خامخ محمدی تور کړو د خپل طرف نه اجر لوی ولا دین هم صراط مستقیم او خامخ محمدی تا خود نه کړو په طرف نه لار نه بانی ولا دین هم صراط مستقیم او خامخ علی ومنګا رسول لار نه تا خود نه بوته مون کړو دنه لارې و من یت الله والرسول سوک چی تابیداری کی دا اللہ تعالی او دا لگری شوی دا اللہ تعالی فاولائی کا محل لدینا دا کسان دا آغا کسانو سر بیو انعم اللہ علیہم چی اللہ تعالی پی نعمتو نہ کردی بقرہ کی میں تفصیل کرو چی اگر انبیاء علیہ السلام دی او رشتینی دی والشہداء او زان قربانہ ان کی دی پا دن بانی زان قربانہ ان کی پا دن بانی والصالحین و نیکان و حسن اولائی کا رفیقہ اور دیر خستر ادا کا سار پر ملگردی آکی امام بو حنیفہ سے ببگنی نو خدای بندہ ذالک الفضل من اللہ دا فضل دے دا اللہ تعالیٰ را طرف نوکا فاب اللہ علیمہ او کافی دے اللہ تعالیٰ پوا یا ایو الذین آمنو امیر مقرر شو ماموران تابداری کئی نن دا امیر خبر اڈیر کم مدر کی امیر صرف چسو گئے غمانہ کانا اللہ پاکی خیر غردہ ہی کانا امیر لبهم پکاری اغا هم چې در سدی اغا الحمدللہ تاسو او گو رئی چی زمن قائد محترم سے امیر مقرش دا سی پیسہ لکی دا سخول چگا دیر دا فائدی دا ملگرو او امیر ورد مامورانو پابندم ندے تو مشورہ ورکی کامر ستا پا مشورہ آگا کئی کنکی اللہ چگا نسل کسا غردائی سورت نمبر کی میرے تبیلو لکا سورت آل عمران کی میرے تبیلو فائدہ عظم تا فتوکل اللہ او دا چونہ مدرشو نا سمائے او نا مدر لاؤ زفقی نیم آؤ بس پلاری هر سړی پلاری یقینو کده پرانستو د پرانستو غیانو غوبل دی پورا لانجا دا هر سړی پکې بیا چې دغه خپل لاچر چوری کوي لکه هغه د خدای بندګانو او ګوري چې د تنظیم او د جماعت په کم کې خیر دی نو تاسو وګورئ پیسې لا باغسي نو چې هغه سي په عمل کاوه کنه خو اوس امیر مقرر شو مامورین خبره مانی خلیفہ د مسلمانانو لپاره چې حکم کوي د جهاد کبني خلیفګان حکم کوي امریکایان لګیا دي يهود لګیا دي نصارا د خپل بني سلو سره یو ځای دي او زمونږ د غری نه ماشومان سره ظلمونه کیږي بډاګان سره زنانو سره هغې غلي ناستي زمونږ خو وس نشته د خپل د وس مناسب لګیا یو دعا ور لکو او لګیا یو خو بر هغې له ورکه اجازه کړ لړشي پسې هغې لګیا دي اته د سره لګیا کیږي نه یقین وکړه وس که خپای او تو دره بل کنه او قرض دلنه درکو به تیمانه واخلا خو ګنګړې بسوکا چي هیڅ ذکر به دې ته یاري بڑھ شو حالان کې غي دور په یاري دي کنه غي په افغانستان کې سوکړو شل کالای پیسې ولګول ارسو او په شرم واتلو چغاړو افغانستان چې دې سر نه د خدای بندا دمر په غریبې کې په داسي مقابله وزروږي ځوایا ما ازماستا وطن خوګ وطن د اصلي نډک فوجي داسي چ سوایا ما خو د بر مې کوم مشران دی غي کا خرابه ده ورنه داسي غي د انګريزانو د امریکایانو د کفارو خلاف دي موږ د وطن امن پسند یو دا زمونږ وطن دی په دې موږ قرباني ورکو او یقین وکا قائد محترم سي وای تاسو به روستي موږ دروخ کړو دي ته خو لګ دغه وکړه اوس ما له غني هم به لګورا خو بای شي څه تا سره دی کنه اصله تا سره دا چلونه دا ټول خپل ارث ته موږ ته به موخه ته ګوره بیا ته اخپا او تا دروا اني در کوم قرض تیمانه واخلا زما دا په زور به درې سره غړي دا سی کې بای یا ایو الذین امنوا ایماندارو خذو حذرکم اونې سي واخلې حذرکم اغا سامان د یراولو د دشمن او سامان د بچاو غری واچاو ڈال سینی تا خب زبردستی واچاو فر فیرو سباتین اوزی تاسو ڈلی ڈلی اوین فیرو جمیع یا اوزی ٹول پا گنڈا بانی فرزی کفائی دین ڈلی ڈلی بزی او چی فرزی عین دی ٹول پا ڈولا بوزی و این نمین کم یقینن زلستاسونا لامن لا یبطیاننا خامخ آغا سوک دی چی نور سستی پا جیاد کی معوقین کنا او یبط ان سستی کی بجیات کی لا یبط ان بتبت کیگی لا بتا سی انڈو پنڈو کی گنا لا ول یبط ان بتبت کی نہیں معنی نہ کوئی الفاظ قران کریم دا سراڑی کنا چه سم زبردست چیز لگا بے درار پر در درباران استبرقو اٹ رقم سندس نری رقم لامل یبط ان فین اصابت کو مصیبہ کورسی کی تاس دا مصیبت قال دے قد انعم الله علی یقینا اللہ تعالی پ ما باندې احسان کړو اذ لم اكو ما هم شهیدا کستا سر ما چی لاز ما چی سو شهید چی وی شو کدی چ زنو ما سره موجود او کورسی کی تاس دا فضل دا اللہ تعالی دا طرف نا ماری غنیمت لا یقولن دخام خادے وی یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما ارسلی سره لگاوا دی وای ارمان چې زبه کامیاب شه په لویه کامیابی دې دنیا ته لویه کامیابی وای مالی غنیمت ته لویه کامیابی وای لا یقولن کلم تکم بینکم وبین مودا اسی خو دې داسی لګاستاو درته درنه چې دوستانه نه وا او په دا وخت کې به داسی خبرې کی را به شي او چې داسې ولګې لا یقول ان فخلبان وي ولکول زما استاد استانه نو زما مؤمن نه کلمه نو موږ نه کوم زکات نه کوم او ته ګورې نه او په ځل کې یا لیتنی كنت معهم فافوز فوزا عظیما دا یو د زله حال دی اور مان چې وې نو زبم کامیاب شوه وي واسکټ په ملاو شوه وي پیزار په ملاو شوه وي ټوپک په ملاو شوه وي پرستن په ملاو شوه وي فلانکیش په ملاو شوه وي اندوانو پهلوان لا یقولن خامخا دی وای کالم تکم بینکم او بینو مودا او پس کی یالای تری کون تمام فافوز فوز عظیما فلیقاتل فی سبیل اللہ درم حکم درم داسم قانون دی حکم د قتال لا روان دي او د دو ډلو بیان دي او دي جنگي کی پلو قاتل بي سبيل الله جنگ ديو کی پلا د الله تعالی کی آگ آسان چې خرسي جون دنیاوي په اخرت کی په اخرت باندې او چا چې سوک چې جنگو کی پلا د الله تعالی کی او د قطر کړي شي یا غالب شي حضرت جي ور بکو مند تلوي اجر jihad کلان دي باندې پیدا ده او jihad برسد پا رہی وما ترغیب jihad تا سچل تاسو لرا چې تاسو جنگ نه کوي د الله تعالی په لار کې او د پاره د آزادولو دا کمزور ناری نو زنانو او د ماشومانو ننوم د आवाज لګی کشمیر کی مواد لګی او هغه आवाज لګی الذین هغه کسان چې وی وای زمونږ رب او با زمونږ د دې کلیلا هر د دې کلینا دا چې کله چې ظالمانی ا اوسیدون کی ظالمان دی وجعل لنا من لدنک ولیا او مقرک زمونږ د پاره خپل طرف نه دوست او مقرک زمونږ د پاره خپل طرف نه سو امدادی ایزانا لگیا دی ننم پلسطینیان دا چغی ہوئی پا زبان حال سرا او پا زبان قال سرا او ٹور غری دی وحاکمانو اللہ تعالی فرمائی اللہ تعالی یاد ساتا فلیو قاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ کاخرت واری نو او جنگی گا او چی او جنگی گی که شہید پی که غالب شنو اجر لوئے دے ولی چی و تاسو لسا چلے تو ٹور دنیا حکمران تم گاواز لگو چلے مالکم لا تو قاتلون فی سبیل اللہ سرونم چې د پخپو کې ورګړې دي په زمونارو کې ولې د الله د لارې کې نه جنگي گئی د اسلام د پاره او د کمزورو ماشومانو ناری نو بډاګانو زنانو ماشومانو د پاره اغه دي ګیادی ربانا اخرجنا پروژه کې دي ګیادی ځانان جهادونه کوي او د دنیا شهیدان کړو دنیا ابي اخرجنا من هذه القريه الظالمه الوه واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا يا الله اے اللہ تیم رستاو کا اللہ د فلسطین مسلمانانو دا فتح ورکا او دینو له شکست ورکا الله الله د غزی مسلمانانو لچ د فتح ورکا دینو له شکست ورکا د دید لاس اغیل شکست ورکا یا الله یا ساته غره الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله هغه سان چې ایمان راوړ دي جنگی کی پلار د الله تعالی کی او هغه سان چې کافران دي جنگی کی پلار د شیطان کی فقاتلوا اولیاء الشیطان او جنگی گئی د ملګرو د شیطان سره یقینا چل د شیطان د کمزورې په مقابله د الله تعالی کی ته شیطان چل کمزورې په مقابله د الله کی دا ټکو سره کو لگاوا چې انک لکن عظیم ستاسو چل وې دې ان سړو په مقابله کی د سړو په مقابله کې خذل جنډي ورزي او کنه پېښ کنه بدی بعد او د الله په مقابله کې د شیطان چل کمزورې دي ها تارو نشته ره چې د شیطان چل کمزورې دي د خذو به شیطان نو لوي دي هغه د سړو مقابله کې دي هغه د الله په مقابله کې کمزورې دي الم تر الی الذین حیاتن غرا غسانو ثقیل لهم شو ویل شو ته دیتا کفو ایدیکم بن کې لازم خپل د مسلمانانو دو تکلیفونو نه او پابندی کوي د مود ور کوي زکات پیش کړه بدی باندې کله چې پرس پرې بدی باندې جنگ ادا فریق منهم نا غاله یو ډله د دینه یخشون الناس یریذ خلقنا که خشیت الله پشان دی یریذ الله تعالی او اشد خشیه بلکی پزیات یری سره دی یریذ الله تعالی نه وقالو او دی وی ربنا ازم غربل مکتب تعالی د القتال ولید پرس په بمانه جنگ لولا اخرتنا الى اجل قریب ولید رسول خپل موږ نیټی نه دیتا قل وتو بتاو دنیا قلیل تزهید بیره دنیا شو ول اخرت ترغیب ال اخرت شو ولا تظلمون فتيلا ترغيب اعمال صالحه وتشجع عملنا وك الله باجر درکه قل بتاو دنیا قليل تکتیاتی کنا اوایا فائدہ د دنیا لگا دا تزید په دنیا والاخره خير لمن اتقى اخرت ډیر غره د پاره دا اچا چې ځان چاتی د الله تعالی فرمانه ترغيب الاخرت چو ولا تظلمون فتيلا پتا سو بزلو برکړی شي په مقدار دا باته د اډو کې د کجوري ترغيب سے اعمال صالحه وتا اینما تکونو یدرککم الموت چرتم چی تاسو یئی راگیر بکی تاسو لرا مرگ ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر چیئی تاسو پا قلاغانو مضبوطو کی و این تصف محسنتن کورسی کی دیتا خوشحالی یکونو دیوئی حادی من اند اللہ داد اللہ تعالی را طرف ندا و این تصف سیئا او کورسی کی دیتا تکلیف یکونو دیوئی حادی من اندک داستار طرف ندی حق پرست ویا نسبت کی دست پیرو آری سورت العراف 131 نمل 47 یاسین 18 تحقیق میں کر دے یارا قل کل من عند اللہ او آیا ٹول دا اللہ تعالی دی طرف نہ نی کہ خوش آزی راضی نہ چار طرف نہ راضی پایا کنا او کو مصیبت راځي چا طرف ناراضي او د مصیبت د پاره سبب ستا بد اعمال دي او د خوشاله د پاره خالص د الله فضل دي کته نیک اعمال دي نو نیک اعمال هم د الله په توفیق شوی دي ا د الله په فضل باندې دي فما لها ولا القوم سچل دي قوم لرا لا يقادونا شنو دي نزدي يفقون حديثا چې پيشي په خبره باندې ما اصابك من حضرت تا ته چې خوشالي عمرزي فمن الله دا د الله تعالی طرف نه او تا ته چې مصیبت عمرزي فمن نفسك دا ستا د نفس نه دا من کسلك في الجهاد دشمن ته باندې اړه شنو ته ما ته وي کنه ټول د الله طرف نه خالق هغه دي او ستا د نفس طرف نه سبب ولا ستا نفس بد اعمال دي کرے یار لیکن لے مونږ تعالی را اے نبی اسلام د پاره د ټولو خلکو پیغمبر د نبی اسلام نبوت عام نه کړه فرقان ایک نمبر آیت کی ورته ویلو ابراهیم ایک نمبر آیت کی ته تخرج الناس من الظلمات دلتم ارسلناک للناس یا ایو الناس انی رسول الله الیکم وکفا بالله شهیدا کافی دی الله تعالی گواہ ستا پر رسالت وانی من یطع الرسول فقد اطاع الله سوک چې دا پیغمبر تابعداري وکي د چا تابعداري وکړه الله تابعداري وکړه من یطع الرسول فقد اطاع الله هغه د پیغمبر تابعداري څه د پلو قاتل قاتل اولیاء شه دغه دې کنه چا چې مخ واړو نه دې ګلې موږ تعالی په دې باندې ساتنه کوونکې اتا تمویلو امام رازی وایي من اقوى الدلائل علی انه معصوم فی جميع الاوامر والنواهی دا لوی دلیل دی شریف استاپ اوامر نوایو کې چې دغه معصوم دی او په کل ما یبلغه عن الله ارزه کې چې الله ترته رسول انه لو اخطا فی شیء منها زکه چې هغه په کې خطا شي لم تکن طاعته طاعت الله بیا دا غته تابعداری تابعداری د الله نه ګرځي کنه مې یتی رسول فقط الله ومن تولى فما ارسلنا کار حفیظا ويقولون طاعت نوایدی کار زمنګا ستا تابعداری دا او حال زمنګا ستا تابعداری دا فاذا برزو بنندیکا کله چې دی لړشي ستاده خوانه منافقان بیت طائفه منهم رشفتی ری یوړل د دینا غیر الذي تقول په غیر دای باندې تاوه تویلی وی یوانا وخاطر سی غبشی او په غیر دای نه چې تا ته ویلی وی تا ته وی طاعت او یستا مخالفت کوي والله یكتب ما یبیتون الله تعالی لکی هغه چې دی پک مش پیتی ری فارذن مخوالو د دینا او ځان سره په الله تعالی باندې کافی دی الله تعالی کار جوړونکه افلا یتدبرون القران آیا دی سوچنه کې په قران کریم کې ولو کان من عند غیر الله کچرته وې د طرف د غیر الله نه لو وجدوا فی اختلافا کثیرا خامخا دی مندل په دې کې ډیر تناقض خدا الله د طرف نه دین اس تناقض پکې نشته دی دا مطلب نه چې لګل تناقض پکې دی ګوره تناقض پکې رښتیا دی نه تضاد پکې رښتیا دی نه کیا ادمستا د علم نقصان دی خو چې د مخلوق د طرف وي نای کې تناقضات پډې وي بیا مخلوق کمزور دی کنه او تاسو ګورئ دا الله قانون مقرر دی قران او سنت سنګړتیا پکې نشته دی او نور قوانین کاغه د یورپ دی کدا انګریزانو دی کزبن څوک جوړای چې اوره قانون جوړ کی بس غرب سکول جوړي او بدیږي کی غرب وې نه دی کې نه دی کې به کی غرب بدلې را بدلې یې په یو ځای نه ودرې کې نیمګړتیا به کیږي کله په دې ټیم راځي نو په دې ټیم راځي نو په دې ټیم راځي بدلې را بدلې یې دا یو د الله کتاب دی دا الله قانون دی چې بالکل ټیک دی 100% ټیک دی 100% نو 100 کې 100% ټیک دی واه سبحان الله یہ خیرو دا کوئی ماری جذبہ دا کنا 100 کے 100 فیصد سکتے ہیں واہ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا واذا جاءهم امر من الامن کل چراشدیتا یو کار دا امن یو حکم دیا دیاری اے ما تو کہ دا کوٹ وڑی وئی کنا مشر رٹولو پوجی دستے بشر چیز اگر کل کل ہوئی سبب اصلح سپاکو ہو اگر دمو بکو بیا به حمله کو که شرار ګورنر مې پیکړو چې دا زدا سی و ما دلته جاسوس ناس تو ابلاړو کافر ته وي سبا دمه ده وي بده شي د بدل ته کې که شرار کمانډرانو ته ویل چې ګورنر سبب زو سبب زو نو چې هغه وي زو به سبا خیر نه دی بل بوته منافق وي نه مشربیر سی ویل چې نه سملو با اصله به سبا کو دمه ده تاسو خبرې کوي ولکه دغه دا مطلب نه دی نا نا نا دا نه یو خدغه مطلب دی کنه غیب د تکره کنه دا مطلب دی مونته ویل کنه الکه خو مشر امیر سره تاسو وکړه کنه دی منافقانو بر وانه کو خراش بشره تاسو وکړه چې او ما دا ویلو جاسوس خبر اورلا ته چزو الحرب خدعنو جنگ ټول چلول چه دینو جنگ خو بچل ول کای الحرب خدا. تو کله چې راځي دي ته یو خبره ده امن چې ګټه وشو یادې یاري چې ملګرو بایللا ابل کمزوري و 38 تمره رسیدلې ازاعو بی دی بخورا ولا فتح وش ولا شکست شو ریڑو ته مزیاع وی مزیاع پارا بای کی مزیاع سکتا آلا دا خوراولی کن مزیاع آلا دا خوراولو یو مزیاع دا آلا دا زیکولو لکا موبایل طول وقت زیکی مزیاع آغازوات تر دی ولو ردو الى الرسولی کچری دی وپس کڑو داگی امر لرا پیغمبر پاکتا وإلى أولي الأمر صلى الله عليه وسلم أو أولو الأمر تدينا هغه مشرانو ته نو خامخا پیشه به پدی باندې پیشه به پدی باندې هغه کسان چې تحقیق کون کی دي چې هغه دغه عمر دي او خامخا پویا کړي به په مطلب د دې باندې هغه کسانو چې تحقیق کون کی دي دینا دو مطلب به وي پیشه به او پویا کړي به آګه سان چې استنباط اصل کی د کوین او بورا استلو تا وای دا ډیر ګران کار دی کنه استنباط اجتهاد ډیر ګران کار دی اسړې نشي راو باسر کوجا بودی او بده کوین راو باسي او بو سر تو حالت راځي پاکواز راځي مجتهدین او براو باسي قران او سنت نو مسائل راو باسي او سر پاکواز راځي کینی پلید پلیږي پس وینه باندې او داس نشته دیو کله غوړي پس کوي چې مو داس مات نه دیو پیش ټګره بدی باندې او بدی نورو جو راو مسجو به داس راځي مونږ راکاوا لګیا دی پیش دکنا دوی مطلب ہوئی و اذا جا امر من الامنی توجہ شا دی شریعت حکم دی دی شریعت سری یا دی ثواب دی یا دی عذاب دی تاسو بے خوروی آمن دی ثواب کاری دی عذاب کاری دا با دی پیغمبر پاک پو وحی کی قتل واری چو قرآن و سنت دی و اولی الامر منهم او مجتہدین با دی ثواب او دی عذاب کارو ندر تخائی په نشته ده دقت درګی نشته کنه الکه چې د ثواب کار دی امر من الامن او د یری کار دی حکم دی د عذاب خرول مکه وزان نمو آیا دا به قران او سنت او شریعت کې د مجتهدین په اجتهادات قتل غواړي ځان د ثواب کارو نمو آیا ځان د عذاب کارو نمو آیا لعلم الذين استنبطون منهم دا استنباط والا دا معلومول کول شي مجتهدین معلومول کول شي تی معلومول نشي کوي ته به دغه تقلید کوي به روانيږي اسد عذاب کارونه مو اجل عذاب کار دا ثواب کار دي او ګوره چې قران او سنت کې صراحتن دي او کنه مجتهد راستل دي کرا استری او دا ثواب کار دي دا عذاب به وتر ثواب عذاب کار وای دا نشي مو وای تر خو کلی مطلب دي تاوان غسه جوړ زين واغسته ولولا فضل الله کنه مهرباني د الله تعالی او رحمت د الله تعالی شریعت نه ورالې غلې قران او سنت لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانِ تاسو بروان شوید شیطان پسی اِلَّا قَلِيلًا لیکن لغندی بپخپلو عقل سر بچے وے پیتری موحدین او پیتری سم پیتری سم زنی کسان پیتری سنی کانا عمر ابن عباس رضی اللہ تعالی واقع میں تبیلے وا زید ابن عمر ابن نفیل دا جاہلیت دا زمانی دا سی موحد دے چا سوائے ما رسول الله صلی الله علیه و سلم نے جتا پوسنو وشلو راہب ویسو ہے وی داخل خطا روان دی عبادت مستحصر پیو اللہ دے نبوت نے ولایت اللہ وقت کی خبر ادا بحیرا راہب ہم لی دل دے حقانیت او نور راہبان ہم لی دل دے او یہود بم ذکر زل چوی وجنی ترتے والا وی دا واپس کا گورے دے ساتا دا پیغمبر دے داخل نہ زمانی علامات پد کی دادی مطلب دا ایت کریمہ دار چ اللہ مہربانی کڑی دا شریعت را لے گلے کدای نو را لے گلے پدی بچاو را دی کدای نو را لے گلے ټول بده شیطان پر خلک روان وي سیوا د لګو کسانو نه چې هغه په خپل عقل سره او پیتری هدایت سره سم روان وي او اکثر به غلط روان وي څنګه مطلب به خو وي لتباتم شیطان الا قلیلا الى اول الامر منهم قرطبی وی هو يدل على الاجتهاد اذا عدم النص والاجماع چه قران او سنت اجماع نشته نو مجتهد اجتهاد کوي نو غیر مجتهد بس کوي او مجتهد تصویر وانی اغذ الله پلار دی ناشتا خبر نه مقلد دی نه مجتهد مجتهد نه تنه وای او مقلد نه تنه وای فقاتل فی سبیل الله فقاتل فی سبیل الله جنگ ودا الله پلار کی ترغیب دے کے تالتا لا تکلف الا نفسک ته نیزی موار کړی شوی مګر د خپل ځان قدرې سرخ استمارا کو پختو کی تنیزی موار کڑے شوے پتا بوج ندے اچولے شوے مگر دخپل زان قدری پیرو اس پڑ دے پخپل واس وحرز المؤمنین تیزی ورکو مومنان لر پجنگ بانی یا ایو النبی وحرز المؤمنین علی القتال 65 نمبر آیت دے سورت انفال سبحان اللہ حل تک تحزیز دے پقتال اس اللہ ای کفا زرد چ اللہ تعالی بنب کی جنگ د کافرانو الله تعالی سخت په جنگ کولو کی او سخت په انتقام او سزا ور کولو کی مې یشوا شفاعت را حضرت چاچ سفارش کو سفارش خستا سمانا دا تفسیر د چا د حرز المؤمنین دی چاچ سفارو کو سکو سفارش خستا د جهاد تاییدیو کو د حق بیانیو کو یقل لو نصیب منا وی بدل را برخه د دې د وجینا الدال ول الخير کفاعله وی بدل را برخه د دې د وجینا د اجر ثواب او مې شپه شفاعت سیئه چاچ سفارشو کو سفارش بد بد بیانیو کو یقل لو کفل منا وی بدل را انډه د دینا د انډه په بدو کې استعمالیږي یاد ساته حدیث پاک کی را دی من اعان علا قتل مؤمن چاچ دو مسلمان مؤمن پوجلو باری مددو کو بشتری کلمت یو کلمت قدر ہوئی لأق اق اق اق اق وجن دا وجل غواری دیل ریکور غواری نبی علیہ السلام فرمائی قیامت کی برازی او دد پتندی بری کریشوی آئی سب من رحمت اللہ دا آغا سڑے دے چدا اللہ دا رحمت دنا امید دے بد بیان دے کڑے دے تا دا مسلمان پوجلو کی مرستہ کڑے دا حق بیان دے کو جہاد بیان دیو کو توحید بیان دیو کو سنت بیان دیو کو داخل بیان دی پدی چسو کا عمل کئی طالب کی اجر دے او چی بد بیان دیو کو دی شرکیاتو دی بدعاتو تائید دیو کو دی جہاد خلاف دیو کو دی مسلمان خلاف دیو کو مسلمان بانی دی سکراتیس کو دی وجہ پی ریاض ساتا تا تب سزا ملائی گی وکان اللہ والا کل شے مقیتا اللہ تعالی ہر ستا روزی ور گئی مقید نقوت نجشی ادے اللہ پارس بان قدرت والا امان عمدہ وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّتٍ مجاہد چرالے عالم رالے دے جہاد بیان کئی دے چرازین آداب بملحوظ ساتی سلام بکئی سلام بکئی ادے شرق قرآن رحمت اللہ علیہ زبردست توجیح شفاعت حسنہ دے جہاد بیان او دے توحید بیان تا تا استازوں کو تاسو لسو کسو تشلو تنه بیانو کو شابه دور مهنتو کی چتا تا 50 کینی تا تسل کینی تا تا زر کینی تا تا دوسر کینی و اذا حییتم بتحیته فحیوا بیاسر منها الحمدللہ پدی باندې قائد محترم سے اللہ تعالی عمل ور کړی دی لا ته دور زګنو ناس چاغت سورا ناس دی په زرګاو باندې او په دنیا کې داسې په مقدس مکه باندې دور درس نشته د پنځه ورو درس چې دا درس د چاوی اس یو عالم د سوګره د مخې ته کی چې دا دور درس دی تا احادیث درسونه تیر شوی دي ته قران کریم دور الوی درس ایس سوق په مخدز مگر شي خدای ته دور الوی درسي دا الله تعالی دا زمو مرکز لدا چې دنه خصوصیت ور کړی دي الحمدلله الله دې مخ پړوان دي نورم ترقی او نصیب وګرځي دا دې الله تعالی دا مرکز دې الله تعالی ډک کړه دا داغي مرکز شاهونه دي دا ته خوري شي دي لګ کله چې تاسو جوندی کړی شي په جوندی کولو سره نو جوندی کولو کې په غورا سره دا غیر او رد واغ یا واپس کیږي لاره تور به نه ثوک چې استاد دې سورا کړی دي او کله چې سلام وکړي دا تاسو په سلام کا ورو سره په جواب ورکړي چې په غوړه سره داګي نه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو بازو کې مغفرت هم راغله دي دلته به دا کلام کړي دي یا ابو جره رحمت الله علی خود درجو درجی د حسن ترسی کثرت د طرق د وجنه نور روایت په دا وګشته دی لگا بیشک الله تعالی په ارسه باندې صاحب کون کې دي او د سلام کول سنت دي سلام جواب پرز دی ګوره ها باس نکړو د ویری ویری تبخ کې اللہ لا الہ الا هو مسل توحید جہاد دسو د پادی مسری د پارا اللہ تعالی چه دے نشتر سو کوم الہ بی د اللہ تعالی نا لا یجمان نکم خام خطا سو بجما کئ پر از قیامت کی جنش در شک دای پرات لو کی او سوک د رشتنی د اللہ تعالی نا په خبره کی ومن اصدق من اللہ حدیثا مان د اللہ خبره رشتنی دا د مدینی آس پاس منافقان اوسیدلو صحابه او چاوی جنگ وسره کو چاوی نا اللہ تعالی وئی د پردو د پاره خپل اتفاق سره ختم وای څنګه خستره بد مولا گو د پردو د پاره خپل اتفاق سره ختم وای نن زمون ملګری هم شیخ سیب وای قائد سیب د پردو د پاره خپل اتفاق ختم کی د لعنت قانون د پاره او د دا بی اتفاقی راولی او ملګری یو بل پسې ولګی لگا سل روانه جوړای فما لکم فی المنافقین فئتین ادا قائد محترم سیب وړ مزیدار څه چله تاسو لاره چې د منافقانو په باره کې دوړل شوی جدا شید منافقانو نا الله تعالی واپس کړي دی لرا واپس کړي دی لرا حکم د کافر ہوتا د صفی وای ردهم الی حکم الکفار بما کسبو تدید اعمال او جوانی اتریدون ایت اس غواړي چې هدایت نصیب کوي هغه چاته چې الله گمراه کړ الله چې سو گمراه کړ ته هدایت نصیب کولی شي نه نه زه معنا ایت اس غواړي چې هدایت والا وای هغه چاته د هدایت نو متقید دی چې الله تعالی گمراه کړي نه تاسو گمراه ته هدایت والا وای چې دی واره کی جنگي وو نه جنگي وو تاسو معنا غار صحیح دی درې معنا غلطه ده ایت اس غواړي چلارو خای هغه چا ته الله تعالی گمراه کړ دې ټیک ټیک لارو لارو خو ته خای لارو خو گمراه ته خای نو څوک به سميږي څوک به کمیږي لارو خو ته خای دا معنا غلطه ده دې ځکه خان مطلب دار چې الله به لارې کړ دې ته په لار کول نه شي او چې الله گمراه کړ دې ته ته حدیث مو وایا ته ته حدیث نشي کې خود دې په هدایت باندې دې آسو چه اللہ تعالی بیلاری کی ارگز بہو نمومی اغلال لار ودولو تکفرون کما کفرو خواہ گڑی دی چه تاسو کافر سی لگا سنگا چه دی کافران دی تو شیب تاسو برابر منی وی دزین دوستان تردی پوری چه حجرتو کی پلار دا اللہ تعالی کی فائن تولو کدی ما خواڑو دنی وی ود نیچر تا چه مندلو منی وی دزین سوک دو سنو سوک امدادی کم چه حجرت منافقان نے کر دائی وجلو نکا دائی وجلو کا نا الا الذین یسرون مگر آگا سانچی اوزائشی الا قوم انداس قوم تا بینکو و بینو میساق جستاسو داغی ترمیان دا لوز بھی دا جنگ نکولو مطلب دا دے چستاسو معاہد دے نو اغسر دے معاہد شو منافقو لوزی و سرو کو تاسو و سر بین جنگی گی اقسام دا منافق آنگ دی و او جاؤ کم یاراشی تاسو تا پدا سیار کی چی بندی سینی دا دے دا جنگ کولو نتاسو سرا نارست بلا دا او دا جنگ کولو نتاسو قوم سرا پس دی تم سموائی دا یو مکینی تم سموای ته تم سموای ولو شاء الله ک الله تعالی وختلو نو خامخا زور ور کړی به دی پتا سبحان الله خامخا جنگ مې سره کړی وي نو پاینه ته د لوکوم کې شدی تاسو را پټ ډشول جنگ دې تر نه کو تاسو ته وړاندې کولا نه خد صلح نه د ګرځول الله تعالی تاسو را بدی بار لار هو کوم چې اغه منافق چې د کافر سره مرګره دی جنگ کو سره راوته دی او هجرت هم نه کوي وجل یې به هغه منافقان ستاجیدونا زرد چی مو ہوئے تاسو آخری نور کسان یریدونا چاہی غواری ایا منو کم چی پا امن شی ستاسو نا او پا امن شی دخپل قوم نا خوکالا چی اوبلر شی پتنی تا نو نسکورولی شی پاگی بانی نسکورولی شی پاگی که خروانے کئی بیا پا ایلم یا تزیلو کم نو کچر دی پتر رشول ستاسو نا اوڑوان دی نکر تاسو تا جوڑا روغا او بند دی نکر اللہ سنا نو نی وئی ہے وجنی ہے جرد چی مندل اولائکم دا کسان جعلنا لکم علیم سلطان مبینا منگر زوری دستاوت پر پدی بانی دلیل اخکارا دا وجلو دا دیو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین